Discovery Good Like Alex, Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözlet nektek, kedves podcasterek! A kis angyalkák! Nagyon szép, ez gyakorlatilag kinyírok mindenkit az éterben. Hát kinyílt a szemem, az biztos. Felébredtetek mi? Hát figyeljetek, gondolkoztam, hogy valami karácsonyi feelinget tolok, de ennyi jött ki, ebből a dologból. Too much. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok, kedves srácok. Sziasztok, kedves nézők, kedves hallgatók. Podkedderek, kedves kedpodderek, kedves kedderek, kedves kedpotterek. Harry Potter, itt is. Azért éreztem azt a, most már elég lesz Alex, úgyhogy... Sziasztok, gyerekik, igen, gyakorlatilag. Na, hát srácok, itt vagyunk, nem hittétek mi, hogy lesz ma podcast, nem hittétek, látom a kis sunyi kis fejeteken, kedves nézők, így virtuálisan is, hogy először még csak 340-en, aztán 540-en, aztán 5 perc múlva már 1100-an mi, azt hittétek, hogy kihagyjuk, de nem hagyjuk ki. Abszolút üdvözlet nektek, drága emberek, köszönjük, hogy itt voltok. Írják, hát ez rohadt gáz volt, jól van. Ennyit mindenkinek kiállt. Azt vágod, hogy azt mondtad, hogy köszönjük, hogy itt voltatok? Tehát ennyi volt ma a podcast, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Podgépet kell telepítenem. Ja igen, mert hogy keveri veled, mi is van? Mesélj csak el ezt a sztorit. Elmesélem, de előtte így futótűzként elmondanám, hogy Marci nincs itt, helyette itt van Laller. Sziasztok! Tinner! Mintha ő ugye amúgy nem szokott lett volna. Sziasztok! Igen, Aller, Alexer. Aller, hele, Aller. És Baller, csak ő. Innen látom. Ő így nagyon vakarja a homlokát, problémái vannak, de mindenkit innen üdvözöl. Na, szóval. Szóval. Kérdezz meg még egyszer. Először is, holnap, mi lesz holnap? Indítsunk ezzel. Srácok, holnap életünkben először, és reméljük nem utoljára, 12 órás streamet fogunk tartani a szomszédokból. A szomszédokból. Elemezni fogjuk a szomszédokat 12 órán keresztül. Hát ez a Geekboxon lesz, a Geekbox csatornán. Ki fognak kerülni azok a videók, amelyeket majd nézhettek, és amelyeket reméljük, hogy fogtok nézni. Délelőtt 10 órakor fogunk kezdeni, és délután, illetve pontosabban este 10 óráig fog tartani, reméljük bírni fogjuk. Csomó király nyeremény lesz. Úgy elmondom most előre, először hallhatjátok ezt most jelen pillanatban, 2 órás blokkok lesznek, tehát 10-től délig fogunk játszani, valamit majd meglátjátok, aztán lesz egy fél órás úgymond szünet, és a szünetben fogunk sorsolni. Különböző mindenféle SteelSeries, meg Star Wars-os, meg hasonló cuccokat, ilyen geek, gimmick cuccokat. Lali mondta is az egyikre, hogy ő is gyorsan beregisztrál 20 kamu profiral is a nyeremény játékon részt fog venni. Elmondjuk majd egyébként mindenkinek, hogy pontosan majd ott nyilván a streamben, hogy hogyan lehet majd ezekre a nyereményekre jelentkezni. Mindegyik ilyen 2 órás blogban lehet majd így gyorsan jelentkezni, és akkor a szünetben kisorsoljuk azt az egy-két dolgot, aztán a következő 2 órában, aztán megint fél órás szünet, stb. És hát igazából 10 óráig fogjuk tolni, lesznek PC-s címek, lesznek Xboxos címek, olyanok is, amiket egyébként tőlünk még nem láttatok. Előre felhívnám a figyelmet, hogy hát tulajdonképpen előveszünk régi dolgokat, és szerintem leszpoilerezem, GTA-zni is fogunk újra. Kedvet kaptunk hozzá, úgyhogy ebbe sem lesz abszolút hiány. És hát lesz mindenféle másik cím, most nem fogom előre lelőni, hogy cségozni is fogunk. Jó, hogy nem spoilereztem le előre. Igen. Ryan nélkül is. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartanatok, nem csak a nyeremények miatt, hanem úgy egyébként a többi egyéb videós tartalom miatt is, illetve nekünk is ez lesz úgymond az első ilyen felavatás, amikor is ugye, hát Alex, 12 óra, nem tudom, fel vagy-e készülve erre lélekben. Hát fel, persze. Hello. Illetve a Geekboxon közelítünk a 49 000 feliratkozóhoz, és hogyha elérjük a 12 órás live végéig az 50 000 feliratkozót. Szerintem 50 000-et elérjük, nem? Szerintem legyünk bátrabbak. Bátrabbak? 100 000! Hát 400 000! Az 1 000 000! Akkor kisorsolunk egy Honda Civic-et, vadonatújat, és véletlenül tényleg amikor, Mami! Amikor beleordítottál, hogy 4 milliót, akkor Szín ilyen kínosan kezdte el vakargatni a nyakát. Igen. Na, srácok, majd még kitaláljuk, de ha elérjük az 50 000 feliratkozót, akkor egy special ajándékot fogunk még plusz barát csappantani. És ha esetleg... És plusz... Hallod, feliratkozónként plusz 10 perc. Ja, igen, 1000 feliratkozó, viszlát, itt ide kötök, ide kövesedek. És így tudósok megállapították, hogy ez a gamer, ez valamikor egy stream, az akkoriban szokás streamek alatt kövesedhetett ide. Látszik is, hogy az ujját még a QVESD-n tartja. Valószínűleg FPS játékokkal játszhatott. Az FPS akkoriban számítógépes játékokban lövöldözős leginkább. Lövöldözős volt, és még ilyen kis, úgymond, perifériáknak nevezett műanyag izékkel irányították. Persze, ők még nem ismerték a modernkori agyinklantátumokat. A kagylót! Egyébként ezt a filmet nem akarom még egyszer nézni. Ez jó film volt? Olyan régen láttam már. Hát még mindig poén szerintem, még mindig poén. Tehát nekem azt tetszett benne... Balázs is mutatja a üvegkújját. Hello! Azt tetszett benne, szia Balázs! Azt tetszett benne a legjobban az a rész, amikor elkezdték nyomatni a tök szar zenét. És hogy már csak ez létezik a világon, mert hogy a többi az mind ilyen toxik. Igen. Közben én hallottam, hogy... És nem szar, csak ilyen... Közben én hallottam, hogy Kaveri 12 órás streamről beszélt. What? Te erre nem igen, tudsz, Balázs? Igen, nem tudsz, Balázs. Nem. Én azt hittem, hogy alapból vagy ilyen jó fej, és lekoppintottad, de úgy érezted, nem. Hogy mégsem érhetsz ez, a nyomlokom, ezért elfelezted. Ez erről most világosítsatok fel? Geekbox, 12 órás stream, Jézusom. Holnap délelőtt 10-kor, este 10-ig tart. Lesz Cségó is, úgyhogy majd arra abszolút jó, arra. Szeretettel. Okay. Te ma már kiégtél, nem? Tehát mára neked egyébként. Ma nagyon, hallod? Hát ez teljesen igazságtalan volt ez a mai matchmaking, én úgy érzem. De 6 órán keresztül csésztetek? Igen, konkrétan 6 órán keresztül csésztünk, és... Én nem tudom, lehet fejbe lőném magam tulajdonképpen, a 5. óra után. De ne, hallod, már a harmadik után már nem éreztem semmit. És tudod, ez az élettele húscsomó, amit csak így bögdösöl és nem reagál semmilyen ingerre, körülbelül úgy éreztem magam. És az a vicces, hogy egyetlen egy losszolt meccsünk volt, azon derankolottam, az összes többit megnyertük és semmi, maradtam ugyanúgy szar. Úgyhogy... Tehát 6 óra alatt sem sikerült magadat felküzdeni. Igen, 6 óra alatt sem abból, sikerült magadat. Abból, ahonnan indultál. De Alex így a végére bejött, mert hát azt mondta, hogy nem hívtam, csak én félreértettem igazából, mert valamikor elkezdtünk egy meccset pont, és én akkor írtam rá, hogy a következőre jön-e, és akkor meg így visszaírt egy olyan mondatot nekem, amiből nekem az jött le, hogy nem. Igen, mert ő azt hitte, hogy én egyből hív, tehát hogy én azt akarom, hogy ő egyből jöjjön, de mondtam, hogy közben már elindítottuk, de hát akkor nem jön, és valahogy úgy írta le, hogy én úgy értettem, hogy ő nem jön. Nem, elmondom, mi volt, Balázs mondta reggel délfelé, hogy fognak, és én is majd menjek, fognak streamelni, és akkor szívesen látnának, mondom, oké, majd akkor a kövire, írtam is neki előtte, a kövire hívjál meg. És akkor éppen nézem a streamet, mondom, pont látom, hogy menében vannak, mondom, oké, írok Balázsnak, na, akkor hívj, és így látom a live-ba, hogy így elkezdik a játékot, hogy már nyomtak a izére, tudod, Szóval sorry így utólag is. De egy vicces volt, mert Alex így a végére érkezett meg, és ő így bele-bele nézegetett a streambe, és így mondta, hogy az elején meg mindenki milyen vidám volt, meg vihogtunk, meg mindenki izé, mindenki beszélt, a végén meg ilyen négyes. Aha. Jó. Én vártam egyébként, hogy ez lesz, hogy így bemegyek, és akkor volt ott az a srác, akit nem ismerek, ő is milyen jó fej, meg minden, és akkor tök jó a hülyéskedtetek, bemegyek, és mindenki ilyen aha, egyesnél van. Ja nem, kettesnél. Tudod, de hallod, ez ilyen full agy leszívás egyébként, tehát én minden tiszteletem azoké, hát elhiszem, akik streameltek már ilyen 12 meg 24 órákat. Nem is tudom, hogy csések közül, aki végig csészte, tehát hogy ki volt az így a magyarok közül, de abszolút respekt, mert ez így nagyon kemény. Tehát hogyha egyszer se állsz föl közbe. Én csak azért álltam föl, mert közben kétszer hívtak telefonon, vagy háromszor. Nem tudom. Meg azt hiszem, Lacinak volt cigi szünete, ennyi. Tehát, hogy így... Cigi szünetre többen elmentek. De addig mi megtartottuk a lelket a nézőkben. Aha. Azt kérik egyébként, hogy legyen 12 órás tree szimulátor. 12 órás I am Brad. I am Brad, igen. Az a helyzet, közben itt kérdezitek, hogy lesz-e a live-on a 12 órás stream alatt beszélgetős rész is. Hát ezek a fél órák lesznek azok a szünetek, amiből összesen lesz 2 óra, mert hogy fél órás szünetekkel tervezünk, és akkor ez alatt azért lesz beszélgetős rész, de egy ilyen komplett hosszú pakkot nem tervezünk. Mert tehát igazából nem podcastelünk bele. Nem podcastelünk bele, ez egészen más koncepció. Összetudtunk a konzolok szervizétől is, és a Pixeltől is szerezni egy-két ilyen frankó kis repicuccot, kis ajándékot, úgyhogy a felét elraktuk, bármint hogy ki fogjuk sorsolni ezeket. A polod megvan, ugye? A polod megvan, persze. Ki fogjuk sorsolni majd azt a... Vérpisti 89-el kell majd tudod regisztrálnod, az majd az a mondat. Majd, tehát akkor majd kisorsoljuk azt a három, azt az egy... így van. Valaki tényleg elhiszi. Írjátok, hogy a VR 24 óra, podcast 12 óra, Balázs 6 óra lel. Hát nem podcast Geekbox, tehát ne az én csatornámon keressétek, hanem a Geekbox csatornán, mert ugye ezen a csatornán nem igazán van már gaming tartalom, és nem is igazán lesz. Már ezt te döntöd el. Hát alapvetően igen, én döntöm el, de Alexnak igaza van, nem tervezek már erre nagyon gaming tartalmakat, ellenben más tartalmakat jövőre igen, már készülnek is, sőt már egy videó a Winchesteren pihen, már csak össze kéne vágni a végét. Oh, yeah. És igen, amikor már a végét kell összevágni, az tipikusan az, hogy ne, ezt már nem akarom. Nem, én is úgy vagyok vele, hogy nekem van egy unboxing videóm, amit csináltam tegnap, és így akkor már most csak befejezem, és így nekülök, és... Ne. Igen. Úgyhogy hát igen, az a videó az mára nem megy ki, majd holnap. Tudod, egyszer, és ez a végleges tologatás, de majd holnap. Egyszer akartam menő lenni, unboxing videót csinálni, GTX-et akartam kibontani, nem úgy, ahogy a film Killer Zoli, hanem úgy, tényleg úgy normálisan, és úgy nézett ki, hogy az első mozdulatnál ketté téptem a dobozt. Tehát tudod, van az a fedele, amit fölnyit, mert hogy ez ilyen menőtermék, hogy így igen. Nem kiveszed, hanem fölnyitod. Nem kihúzós, hanem igen, felnyitós. Nem kihúzós, hanem felnyitós, igen. És azzal a mozdulattal nem vettem észre, és középről a ragasztást nem sikerült teljesen letépni középről a ragasztást, és ahogy fölnyitottam a doboz fedele ketté szakadt hosszában. De a kártyával együtt, és akkor Tudod, így ültem előtte, mint tudod, a sportszeletes csávónál, akik így mindig megdöbbennek azon, hogy mekkora kárt okoz, és így ültem a doboz fölött, és akkor tudod, ez a... Aha, hát akkor ebből nem lesz unboxing videó. És így visszacsuktam örökre. Tehát így... De nem alapvetően szabad. Az unboxing videó az én olvasatomban, mármint én azokat szeretem, amikor nem maga az, hogy kinyitom a dobozt, és igen, akkor hanem, van benne egy papír, meg benne yeah. van a termék. Micsoda meglepetés! Azt a csuda! Hanem hogy az, hogy oké, okay, nyilván... Rendeltem benne... egy GTX-et és GTX! Yes! Nem, amikor hívd a papa! Egyébként lehetne... Mami, lehetne ilyen epic unboxing videókat csinálni, tudod, amikor eBay-ről rendelsz random cuccokat, és kinyitod, aztán nem az van benne, tudod, és akkor így meglepődsz. Rendeltem egy videókártyát, de hát ez egy húskloffoló. Vagy úgy rendelsz, hogy így nem nézel oda, hanem így a random az elsőt leütöd és kifizeted. Fiúk, igen, és akkor úgy kell megrendelni azt a két millió. Egymásnak rendelni, nem? Nem, hallod, úgy kéne... Mondjad, fejezd be, bocs. Olyat kéne csinálni, mint ami a Cségóban van, hogy random kapsz dobozokat, igen. bármilyen felirat ez nélkül, az. Várjál, és mágneses zárral vannak levédve, és kellene külön ilyen mágnes kulcsokat venni hozzá, hogy ki tud nyitni, és ne sérüljön meg az, ami persze, benne a Lali van. Az mindig szivatna minket valahogy, ezt észrevettétek már, mert nem elég, hogy random rendelünk egymásnak hülyességeket, még mágnes még lapot hozzánk megizé, és akkor nem, rajta van egy Raspberry Pi. Hát, ja, persze, értem, és akkor rajta van egy Raspberry Pi, amit, hogyha nem jó, akkor elindít egy rakétát, ami átlövi Alexhez a fejedet, és akkor... Nem igaz, hogy nem értitek egyébként ezt a koncepciót. Tehát Lali ide adja nekünk a dobozt 70 centért. Lalinak kell 2,30 € adni egy kulcsért, hogy kinyissuk. Az mi volt, Lali, egy pinzéro? Azt a csokis papírt, amit majd belerak. Tehát, és ezt eljátsza körülbelül 20 millió emberrel, és ez a Valve. És a 20 millió ember ezért fizet? Igen. Ha benne vagytok, csinálhatnánk olyat, havonta egyszer, ha belefér nektek, hogy az eBay-ről, vagy a, nem is a Banggood-ról inkább, vagy a másik, az Alibabáról, tehát az ilyen igazi kínai oldalról, $10 kell egy meglepetést így egymásnak vásárolni. $10 Nem fogjátok megköszönni. Benne vagytok egyébként? Igen, tehát mondjuk én nem tudom, mit kezdenék egy SS női felsőruhával, de hát majd kiderül. Lehet annál durvább. Nem, hallod, de így rendelsz. Nem tudom, mit kezdenék az a ruhával, de ti majd eldöntitek, hogy ti mit kezdenétek. Benne lennétek egyébként egy ilyen cuccban? Simán. Ez szerintem ez egy nagyon-nagyon fun dolog lenne. Na jól van, a másik dolog, tehát 12 órás live holnap, 10 órakor kezdjük, mindjárt posztolom ki Geekboxra az első videót, ami, ahova majd kell gyűlni, nyilván Facebookra is megy ki, és legyetek olyan kedvesek, ha szeretnétek valami kis extra ajándékot nyerni, és ezt most úgy mondtam, mint valami rossz uzi, hogy... mint egy rossz uzi, nem? Tehát ilyen ratatlan. Rossz uzi, igen, ami tudod így. Tehát akkor legyetek olyan drágák, és... na jó, ez egyre rosszabb. Szóval a Geekboxra kezdjetek el feliratkozni, akik még nem tettétek meg. És ha meg lesz az 50 000, akkor kitalálunk egy plusz... Kaveri begorombul! És van. Adjon, rektelek mindenkit. Igen. Mint kit, Kaveri? Kit rekteltél ma, agyon? Ma az az anyósom alsó szomszédját. Ezt a sztorit akartuk. Én ezt a géped előtt, én ezt most szeretném hallani, hogy mi történt. Most essünk neki egyből. Én most. És Kaveri most lecserélte a pólóját egy izom pólóra. Rage time. Jó, hát ti akartátok. Az van, hogy ugye születendőben van a harmadik gyermekem, ő egy kislány. És tulajdonképpen akár most is kaphattam a hívást, hogy meg fog születni, de haza kellett jönnöm, hogy a podcastet megtartsam. Jó, nem ezért, hanem hogy a 12 órás live-ot igazából. Semmi baj, Budapestről leutóztam vidékre, most vidékre rakom egy 2 órás út. És ennek igazából tulajdonképpen semmi lényege nincs a sztorival kapcsolatban, csak nem is tudom, hogy miért mondtam el. Csak hogy értsétek a helyzetet, hogy nem Budapesten lakunk 8-an egy szobában, hanem úgy tudtuk most megoldani, hogy anyósoméknál ez egy panelház, egy lakás, és ott aludtunk most, ott van a két kisgyermekem, egy 2 éves, meg egy 5 éves fiú, és másfél hete már ott van a feleségem velük, és hát a gyerekek azok mennek, tehát mennek, meg leugranak az ágyról, meg jönnek, átrohannak meg a szobába, hát most élnek. Mint egy gyerek. Mint egy gyerek, igen. Mint egy gyerek. Látnám már gyereket. Meg szétlőnek minket office-on, igen. Meg hülye kommenteket írnak YouTube-ra. És utána bejönnek, hogy GG easy noobs. Tehát... GG easy noobs, igen. És na mindegy, lényeg a lényeg, hogy a gyerekek élnek, az alsó szomszéd is. És hát feljött egyszer körülbelül egy héttel ezelőtt, én pont a másik szobában voltam, nem én nyitottam ajtót, és elkezdett hőbörögni a feleségemmel, ugye az ajtóba én is akkor odálltam, kinéztem, hogy hány 8 kalács van, akkor ugye visszavett, de hát a mondandó lényeg az volt, hogy most már fogjuk vissza magunkat, mert ugye ez így aztán nem, hát hogy ez, hogy tulajdonképpen itt a gyerekek rohangálnak és egyéb. Hát bocsánatot kértünk, kis türelmüket kértük, alapvetően én azt gondolom mindig a legjobb normális úton lerendezni, igazuk is volt, valamilyen szinten nem voltam úgy, de oké, rendben van, társasház. De mondjuk érted. Azt, tudod, ez a, mondjuk most azt. Mondjuk azt, igen, most mondjuk azt, hogy igazuk volt. Rendben van, elment, no problémo. Egész héten kopogott, tudjátok, a fűtés csövön. Tehát, hogy gyakorlatilag bármi történt, tehát mit tudom, véletlenül lejtettem a poharat, akkor ez a... Tudod, ez a... Kaveri, erre van egy nagyon jó Raspberry Pi-on még egy hétre kölcsön, hogyha gondolod, bármilyen ütemet vissza tudsz neki játszani. Én az lenne jó, igen, hogy ez folyamatosan így nyomná neki. Dallamot különben te is megmondom, vagy, hülye vagy, tudod. Nem, hanem meg kéne fogni egy fúrógépet, és így belenyomni a csőbe, és így... A falba. A falba, hogy... Na de ide, igen. És akkor... De a panelekben mindig van ez az ünnepi fúró is, aki ünnepekkor kezd el fúrni, de egy fixen. Az ünnepi polcvásárló, én csak úgy hívom. Tehát ő akkor vásárolta meg az IKEA-ba a polcot, ezt, és fúrja bele a falba. Én ezt igazán nem hittem el egészen egész tegnapig. Amikor is kezdődött a fúrás. Nem karácsony napjáig. Csak nem beholtál, karácsony van. Folytasd a sztorit. Na mindegy, és akkor így a lényeg... Egész végig kopogás volt, stb. Már őszintén engem is irritált az, hogy mit kopog állandóan, hát fogja már föl, egy-két nap is elmegyünk, hát nekem se jó. Itt hát a gyerek, stb. Hát... Itt a gyerek, családi házban lakunk, hát nem vágyok már vissza, megmondom őszintén, egy panelba 4 fővel. És akkor így, jó, rendben van. Ma reggel összepakoltam, hogy még bemegyek az irodába, dolgom volt. Leviszek egy-két cuccot. Levittem egy-két cuccot, fölmegyek a fiam az ajtóba, apa, puszi, puszi, jó, oké, puszi, puszi, elköszöntünk, rendben van, megyek le, és akkor a fickó már nyitja az alul, már tehát szerintem már hallgatózott, nyitja az ajtót, tudod, és így kezembe a csomagok, meg minden is mondja, hogy komolyan mondom, most ez is most már így tartatatlan. Hát mondom, magának is jó reggelt kívánok, és a bérleteket, jogosítványt kérném fel ellenőrzésre. Jó, azt nyilván nem mondtam neki, és hát ez így tarthatatlan, és blablabla, bla, bla, és blibli, bli, és blublublu, mondtam, igen, tudom, megértem, elnézést, blablabla, blablabla, bla, sajnálkoztam, most mit tudsz csinálni, érted? De mondja, nem hagyja abba, hát már én is tudod, kezdtem a türelmemet már így elfogyasztani, már ott volt a HP csík, tudod, a türelem csík, és már 22-nél volt, már pirosba villogott, nem töltötte senki újra, mondom, most már fejezze be, dolgom van, mennék. Akkor így, jó, mondom, elnézést, tényleg pár nap, és így indulok el, és így oda szól, míg így futába, ebből harc lesz, és ha harc lesz, és akkor így megálltam, tudod, tehát így, ne, ezt, tehát ha valaki elkezd fenyegetőzni, akkor annyira befeszülsz, tudod, hogy így nem tudsz mit csinálni, tehát így, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de egészen addig a pontig, egyszerűen úgy voltam, jó van, oké. Okay. Harc lesz, akkor ő nyer, mert neki itt két lakása van, és hogyha ő egyszer bedimbul, és hogyha ő egyszer így meg úgy, és kijött a feleség, és ő is elkezdte osztani az észt, és akkor ketten osztották, na aztán akkor leraktam a csomagokat, mondom, na ha harc lesz, az biztos, hogy itt én fogok nyerni, mások azért is, mert négyszer mert olyan kompetitív vagy. Mert mondtam, mert négyszer fiatalabb vagyok, és valószínűleg négyszer gyorsabb. Négyszer fiatalabb vagyok, és dupla kala. Na igen, azt akartam, hogy így szóltál vissza, nem, hogy mondta, hogy harc lesz. Mondod a DMG-nek? Sajna csak dupla kala. De mondtam neki, nekem pofázol Silver. Voltam én már sasba. Rohanva MP7-tel beflikkellek. Nem, aztán végül is, hát az a lényeg, hogy ez az igazi jó magyar üvöltözés lett belőle. Én is évek óta ez a tipikus társasházi. tipikus társasházi, de hát én is átmentem prosztóba, tehát egy nagyon, tehát nem dicsekvésből mondom, de azért elmondtam, hogy egyébként pofa be, kus, öregasszony semmi között hozzá, húzzál be, takarítani, meg mit tudom én. Hát te, hogy így nagy, azért így elég rendesen. Meg az volt, hogy a feleségem mesélte, hogy amikor ők ilyen tizenévesek voltak, ennek a fickónak a fia lakott ott, és non-stop hétvégenként vagy hangosan élt a barátnőjével szexuális életet, vagy túl hangosan hallgatta a pornót, és tulajdonképpen az egész ház állandóan ez egy rohadt kell. Jó, erről már bocs, hogy belekavarok, de... Várjál, és akkor hát természetesen ezt már több év ugye már hallottam a feleségemtől, na és akkor eljött a pillanat. Tudod, hirtelen izé szkóba került a feje, és egyébként a fiad, ha te azt tudnád, és öregem, egy hit fej. Tehát, hogy komolyan 187 damage-et kapott egy lövésből, kikerekedett a szeme, erre nem számított, a nőnek is, és így nem tudott mit mondani. Na mondom, viszlát, elmentem, még utánam jött, mert tényleg szó szerint nem tudott mit mondani, utánam jött, de van egy ilyen kalapács méretű, és ilyen kalapács alakú ilyen jégkaparom, elkezdtem izomból kaparni a jeget a kocsimról, és így úgy néz ki, mint valami ütőszerszám, szerintem azt hihette, hogy itt hadonászok vele, vagy nem tudom, és akkor láttam a tükörből, hogy visszafordult a panelba, elment, hát gondoltad, nagyon ideges voltam két óráig. Tudod, de amikor... Konkrétan mit mondtál a gyerek, mit mondtál a fiáról? Tehát, hogy ezt, vagy ezt hát konkrétan így... megmondtam neki, hogy figyelj, a fiad meg izé fényes nappal olyan hangosan kefélt, hogy állandóan ezt hallgatta itt a környéken mindenki, és vagy túl hangosan hallgatta a pornót, és akkor az öreg asszony meg az öreg fickó, tudod így, oké. Fölcsinálta a szemük, miért megtalálta a kazettáinkat? Lehet. Na mindegy, és akkor beszálltam a kocsiba, és tudjátok ilyenkor, amikor összeveszel valakivel, és van az a mondás, hogy a frappáns válasz az ami mindig a vita után jut eszembe. Igen, ültél a kocsiba, és 15 percig csak magadba újra-újra játszod a jelenetet. 15 percig, még egy óráig, még az irodába is. És kisköcsög, atya még egyszer, így megütött. Magamban százszor összevesztem vele, és persze egyre jobb és jobb lett. És mindig jobban jöttél ki belőle. Mindig jobb, és a végén már fickó megsemmisült, és így fölrakta a kezét, hogy stop pretty badass here, tudod, és így nézett jobbra-balra. Aztán mindegy, elengedtem, jól van, mondom, elmegyek, veszek majd neki egy üvegbort, aztán beköszönök, bocsánatot kérek tőle, mert azért... És bedobom az ablakon. Veszel neki egy pornógyűjteményt, aztán... Fiának adja oda. Fiának odaadom, izé, mit tudom én, Szavanna János, és... És nem mondok tudom, Big Rock Giant 69-nek a legújabb DVD-jét. Na mindegy, és a végén délután fölhív a feleségem, följött, képzeljétek a nő, és az ő és a férje nevében elnézést és bocsánatot kértek tőlünk, tehát, hogy gyakorlatilag... De durva! Ja, pedig te voltál a bunkó, mi? Hát én is, de ugyanolyan bunkó volt. Hát persze, hát most nem azért, de egy gyerekről beszélünk, tehát, hogy... A gyerek az fogott ugrálni, fog kiabálni. Nyilván... Ja, és a legdurvább az, amikor arra dimbultam, mert mondja, hogy meg kéne nevelni a gyereket. Hát ember, volt neked valaha gyereked, egy 2 éves gyereknek mit? De mondtam is, hogy hát de volt neki, hát az nézte a pornót PLS. Hát igen, de már jó régen elfelejtette. Jaj, és izé, és na minden full ciki volt, nagyon bántam. Van egy ilyen, ha még belefér. Van egy ilyen, van olyan, amikor kétszer rektelődik a kedves szomszéd, aki így jön a balhét csinálni. Alapvetően, ha egy baráti társaság így, aki így viszonylag fiatalabbakból áll, már hogy, tehát hogy belülünk, tehát hogy mi vagyunk a fiatalak, így 30 körül, és... Bocs, egy másodperc, és egy komment elmegy. Anyu, nézd őket, nézzem, pornó, kefé. Igen, azt én is láttam, csak nem akartam beletrólkodni. Bocs, igen. Na és, tehát előfordul az ugye, hogyha hát fiatalok az élet nagy dolgairól beszélgetnek néhány pohár ital társaságában, akkor így éjszakában nyúlik a dolog. És hát állítólag hangoskodtunk éjjel 3-kor, szintén panel. Egyik ismerősömnél voltunk, és... halljuk, hogy valaki, tudod, ott olyan a panel, hogy így a liftből nem tudsz egyből bemenni a lakásokhoz, hanem van egy ilyen térelválasztó ajtó. Uh-huh. És hallottuk, hogy valaki kegyetlenül veri ezt a térelválasztó ajtót, és hát a két legkisebb ember, én meg egy még kisebb, kimentünk, hogy megnézzük, hogy mi a probléma. Én én még tárgyalóképes állapotban voltam, de a kollega, aki kijött velem, nem annyira, és kinyitotta az ajtót, és a csávó, aki így meglepően nagy volt ahhoz képest, amire számítottunk, az így elkezdte mondani, hogy hát ez tarthatatlan, hogy itt éjjel háromkor üvöltöznek a lakásban, mit tudom én, és a kollega az így ránézett, mondta, hogy kösz, hogy megmondtad a pontos időt, és ezt a térrel választó ajtót izomból rácsapta az emberre. Uff. És hát én annyira elkezdtem röhögni, hogy alig bírtam visszamenni a lakásba, és visszamegyünk, semmi folytatása nem volt a dolognak, az ember még kint üvöltözött egy kicsit, aztán lelépett. Eltelik egy nap, házigazda ránk ír Facebookon, hogy hát volt folytatása a történetnek, és hát, hogy mire jók a jó barátok. Fölment hozzá az ember másnap, és elmondta neki, hogy hát ez egy annyira bunkó dolog volt, hogy ő rá csak így rácsapták az ajtót, és akkor mit csinál a kedves haver? Hát nem az, hogy elnézést kér, vagy valami, hogy hangosak voltunk, meg bunkók, hanem így elkezdte mondani neki, hogy hát értse meg, hogy a bátyám az most jött ki a sítről, 24 évet ült, és ki kellett ereszteni egy kicsit a gőzt. És a végén az ember kért elnézést, hogy följött zavarni. Hát az úgyhogy olyan járt, buliztak, tehát, hogy... Igen, és ezt így letolta, és kész, tehát ott meg sem is ült az egész történet. Igen, akkor gondolom a csávó ember így tölt, utána meg... Hozok át sütit karácsonykor. Igen, ez a nyuszika is, aki akar bunyózni, tudod. De amikor te így fölmész rektelni, tehát így fölmész rektelni valakit, és gondold el, hogy egy ilyen választ kapsz, akkor te mit reagálsz erre? Tehát erre nem tudsz mit mondani, az ilyen sok volt, nem? De egyébként én ezekben annyira nem szeretek belemenni, mert egyébként ugye most akármi, tehát ha neked van igazad, ha nem, mit látnak a lakóházba? Két hülye veszekszik, érted? És egyébként meg ha jó, persze, elnézést, oké, rendben, viszlát, elmész, akkor meg na már megint balhézik az alsó szomszéd, érted? És akkor tök jó jössz ki az egészből, és elengedett, tehát ilyen, kicsit ilyen rasta stílusba tudod, így beletolsz. Egyébként meg most mit értem már? Mert rasta tanítja everything alright. Everything alright. Mondjuk ennek története van. Tehát, hogy ennek története, igen. A csodás rasta tanítjának. Na. Megöltük a bulit ezzel rasta tanítjának, úgy érzem. Írja valaki, hogy pont, grat. Na, akkor a következő, Alex, akkor most kérdezd meg, hogy mi történt. Na, szóval Kaveri, ha jól tudom... Ez egy ilyen Kaveri-ked lesz. Kaveri, ha jól tudom, akkor te kaptál valamit valakitől. Igen, így van, egy kaptam, képzeljük. És ennyi a sztori, nem mehet tovább. Na, tehát akkor nézzük az adásnaplót. Szóval, mit kaptál? Na, képzeljétek el, tavaly is, vagy nem, nyáron is megkeresett az egyik nézőnk, hogy van neki egy GTX 970 és odaadná nekem. Kölcsönbe! Azt hittétek, 970-et kaptam ajándékba! Hát sajnos csak kölcsönbe, de ezt is nagyon-nagyon megköszöntem, akkor viszont nem úgy alakult, mert nem is volt annyira rá idő, meg semmi. Mondtam, hogy hát köszi, meg minden most talán kihagyom. Viszont meghallotta, hogy a Rainbow Six Siege-el miért rage-eltem, és hát rám írt még egy e-mailt, hogy na hát ő még mindig nem tudta összerakni a gamer konfigot. Csak-csak rám tolná ezt a 970-et, ha esetleg elfogadom, és hát elfogadtam. És könnyes szemekkel. Szörnyetek. Jól van. Oké. Okay. Igen, legyen. És... Bevállalom, tudod. Bevállalom, így van, én nagyon szépen köszönöm neki, egyébként Twitterre ki is posztoltam egy csodálatos szelfit, ahogy nagyon hülyen vigyorgunk, a GTX 970-nel, mint valami díjátadón, és hát tulajdonképpen most üzemeltem be, aztán hazajöttem ugye Pestről, beraktam a gépbe és beüzemeltem volna, de nem indult el, mert hogy a tápom az 450-es, gyorsan még nyitva volt az egyik helyi számtechbolt. Befutottál és ordítottad, hogy egy pisztolyal a kezedbe adon, aztán és tápolt. Igen, és akkor szólt a szerelő, a számítógép szerelő srác, hogy rasta tanítja everything 600 wattos táp, és elém rakta gyakorlatilag. Mondta, hogy ez 600 wattos, de ez egy kínai szar. Érdekel? Mondom, van esetleg nem olyan, ami 600 wattos, de nem kínai szar? Most sajnos nincs raktáron, akkor érdekel. És tulajdonképpen megvettem ezt a 600 wattosat, a csávó is így, olyannyira nem hitt a termékbe, hogy miután beszerelte és elindult a gép, egy ilyen nagyon kikerekedett a szeme, és így ez elindult. Tehát, hogy így, hát, okay. Még vonó voltam ugye a PC bizniszben, mint gépösszeszerelő, hű, de nagy biznisz, és ott gyakorlatilag, tehát az a poén a kínai tápokkal, hogy rá van élve, hogy 600, de csak 400-at visz át. Tehát, hogy így, ez szokott lenni a kínai, hát az ilyen nagyon no-name tápokkal, tehát, hogy akkor gyakorlatilag érdekes, hogy elindult, nem? Tehát én is lehet, hogy kikerekedett volna, azt mondom, hogy tényleg? Abszolút, abszolút, abszolút. És mindegy, hát nem volt egyébként drága, tehát két, inkább három Big Mac menünek az ára volt, szóval nem estem egyébként így hanyatt tőle. Igen, tehát hogy hiszem, 5500 forint volt, szóval mondtam, ide vele, PLS. És elindult... Az 500 forinttal? Elindult. Kérdezzétek, hogy milyen táp. Én sem is féleképpen nem akarom reklámozni. Ez egy M-Tech. M-kötőjel-tech. Semmiképpen nem akarom reklámozni. www.konzolokszervizet. Köszönjük, hogy itt voltatok, vásároljátok meg a kínai nagyon gagyi tápunkat. Ami képzeljétek, mondom, átviszi a 600-ot. De az a lényeg, hogy benne van a 975 gépbe, elindítottam, és hát természetesen nem bootolt be a Windows, meg összecrashelte magát, úgyhogy amit Lalival tegnap jöttél el az irodába, Lali. Tegnap volt, hogy elugrott a Lali hozzánk, és akkor dumálgattunk, hogy a jó gamer évvégén gépet telepít, úgyhogy gyakorlatilag én mondtam, hogy kéne, Lali igen, kéne, de nem. Lali akadsz, igen. Mondtam, hogy kéne, de sajnos ez most így nem lehetséges, és erre de a Windows-om azt mondta, hogy mégis. Úgyhogy a streamet, a 12 órás live-ot már egy GTX 970-nál fogom tolni, ami hát ég és föld lesz a 100%, én a 650-hez képest. Én reméljük, hogy ég nem lesz, igen, és ugye én alapvetően 970-et néztem ki magamnak, tehát tök jó lesz, most ez egy másfél, két hónapig nálam maradhat. Így bőven lesz alkalmam letesztelni, hogy ez nekem megfelelő-e, vagy esetleg 980-ba próbáljak-e beleszállni, úgyhogy hát egy most már az lejjebb mentek, tehát még is. Akár az is lehet. Viszont hallás. Azzal a táppal azért vigyázz, tönkrevereti a gépet, nekem ugyanilyen nem tette tönkre kb. 5 éve a gépem. Hát egyre jobb, igen. Tehát egyébként fogok rendelni normális tápot, tehát ezt most kifejezetten a 12 órás live miatt akartam, hogy végre normális grafikával meglátom, hogy hogyan néz ki a Siege. Leszpoilereztem, hogy mivel fogunk játszani az egyik két órában. Mindegy, tehát GTA, Siege, ezek Chego, ezek jól fognak menni. Én azért, hogyha elfogadsz egy baráti jó tanácsot, alapra állítod a gépet, és nem húzol rajta semmit. Ja, minden alapon van. Ja, hát egyébként keveri a fő tuningoló, tehát ő mindig megveszi a processzor OC, meg videókártya OC, és így tuningolja, meg húzza így vizs. Hát nekem ilyen sűrített levegővel megy itt, meg folyékony nitrogénnel, igen. Én mindig ezt tolom, és így. Mert ha belerúgok a gépbe, akkor elkékül, és így leasszik a lábúja, mert lefagy, meg kiflöccsen a nálam inkább sűrítésről lehet beszélni, sőt, nem? Amúgy igen, sőrölje. Sőt, sűrített levegővel működik, és így van egy szelep a gép elején, és egy pssss, mint a buszon, tudod, amikor nyílik ki. Tehát mikor túlmelegszik a gép, akkor mindig lehet kevénye hallani, pssss, akkor így leengedi. Úgyhogy igen. És milyen tápot akarsz rendelni, kérdezi Domestos, Vargán és társa, létezik, van ilyen gyártó. Igen, én mindenképpen egy Vargán és társa 550 wattos tábba gondolkodom. De tényleg a profi házi asszonyok választása. 550 táb, Varga és társa. Hallod, de tényleg, tehát ez a... És így megy a reklám, tudod? Hogy áll ugyanúgy, mint a körút 9, tudod? És így áll bent, és így... Vámház körült 9. Vámház körült, tápegység 9. Püstöljön velünk ön is. Nem, tápegység összerakó BT. Jó van, Alex. Ez nagyon szar volt. Majd értesítünk esküszön, csak még van pár jelentkező. Jó, és tudod, ilyenkor van az, amikor akkor se szólnak vissza, hogyha felvettek, tudod? Így elévül a... Igen. Nem már, amikor egy egyből interjú végén mondják, hogy sajnálom, betöltötték az állást. De úgy, hogy még bennülsz. És mióta elkezdted volna, még nem volt. Tudod, ez a legnagyobb voltál. És itt bejön valaki, és hát, ja, ó, és ez, és akkor ez az állás még már tegnap betöltötték, és állatod a csaj a papír, és ó, igen, igen. Ó, most jut eszembe, de akkor miért hívtak be? Hát, sajnálom, most már mennünk kell. És na, akkor, szóval nem, srácok. Ó, már 3:30 van. Szóval, mit gondoltok? Miről dumálgassunk? Beszéljünk erről az évről? Beszélhetünk. Az év felgyorsítva. Köszönjük, hogy mindenkinek itt voltak. Én azt találtam ki, nagyon egyedi az ötlet, igen, hogy kicsit nosztalgiázzunk, és tekintsünk vissza az elmúlt egy évre, néma csöndben egy percig. És válasszuk ki, hogy megjött Marci? Nem. Gyere, webkamerára légy szíves, hogy itt legyél köztünk. Elnézést a késésért, sziasztok. Annyit mondok csak, hogy rohangáltam azért, hogy nektek holnap minél jobb legyen. Így van. Tudják már, tehát a Marci a Pixelnél volt, és intézte az intézni valókat. Na, és felgyújtotta a neon reflektorát. Így van. Na, sziasztok. Szóval, tehát akkor kicsit tekintsük vissza az elmúlt évre, és válasszunk ki, menjünk tematika szerint, jó? Tehát ne ilyen teljesen random. Nálam hát... Balázsnak befagyott a webkamerája, és egy ilyen nagyon-nagyon jó pozícióban, ilyen egy év börtön szigorítottba. Szóval tekintsük vissza erre az évre, és kezdjük a játékokkal. Hogy mi egy nagyon kellemes meglepetés, és egy nagyon-nagyon, mivel majdnem gaming podcast, ezért bátorkodok, és egy nagyon-nagyon nagy csalódás, nagyon nagy csalódást várnék mindenkitől. Nyilván dobjuk föl, és akkor ezeket beszélgessük át, tehát nem csak egy ilyen felsorolást, mert annak nem túl sok értelme lenne, és ha egyébként addig eljutunk, talán válasszuk ki számunkra az évjátékát. Egyébként elég egyöntetűen Fallout 4 Szerintem több jelentkező is van, mert igen, tehát én is azt akartam mondani, hogy több jelentkező is van, mert Fallout 4, úgyhogy akkor... Kezdjük a legnagyobb csalódással, srácok. Okay. Tekintsük van vissza. Ilyen. Biztos, hogy lesz. Én 100%, hogy lesz. Én azt fogom csinálni, hogy beírom, hogy Geekbox, és visszanézem, milyen videókat töltögettünk fel, mert én körülbelül azokkal játszottam. És visszanézem, hogy mik voltak azok, amelyek számomra... Az év számomra. Kezdhetem csalódással? Kezdem csalódással. Nekem az év csalódása, évként itt most nézegetek egy egész bő listát, hogy mik azok a játékok, amik 2015-ben megjelentek, és pontosan meg tudom nektek mondani azt, hogy számomra... A listát dob már benne is nekem. Jó, dobom, de addig nem beszélek, amíg dobom. Na igen, szóval, hogy ami számomra az március 20-án jelent meg, és Project Cars néven fut. Mert nagyon behypolták, mert nagyon rágerjedtek, hogy nagyon szimulátor, nagyon, és be is váltotta, de olyan hihetetlen körülményes lett a játék, és amennyire nagy hype-ot kapott, annyira viszont nem lett jó. Szóval ez nem az autószimulátor játék, hanem ez egy játék, amire baromi sok pénzt elköltöttek a kedves közösség tagjai, akik ugye ezt az egészet ugye finanszírozták részben, és annyira nem lett jó. Szóval szerintem nekem az év egyik csalódás egyébként a Project Cars márciusból. Engem is lehet szídni, mert az én pénzem is benne volt. Nem téged szidunk, hanem azokat, akik ennek ellenére abból a bitanga nagy összegben nem voltak képesek tényleg azt az év autós szimulátor játékát vetett reményeket beváltani. Ígéreteket beváltani. Mondjuk még mondd el, hogy milyen platformon próbáltad? Én boxon próbáltam, Xbox One-on próbáltam, de játszottam vele PC-n is, és PC-n is kaotikus. Szóval, mert PC-n oké, az irányítással való hisztiket megoldották, mert ez egy PC, oké, én azt értem, de kiadták Xbox One-ra is, és Az, szóval, ami meg ott van PC-n, jó, oké, hogy irányításban jobb, mint boxon, de nem annyira kiemelkedő, mint amennyire kiemelkedőnek számítottam rá PC-n sem. Ezzel teljesen egyetértek. Jó, mondjuk azért azt elmondanám, hogy sok ilyen van, hogy mindig szidják a reviewereket, meg az embereket, hogy ó, hát persze, hogy szar volt a játék, hanem a PC-n próbáltad ki. Na, ha kiadták egyszer Xbox-ra, meg kiadták PS-re, meg kiadták PC-re, akkor ugyanazt a minőséget várom el mind a háromnál. Igen. Tehát, hogy ez nincs, itt nem, tehát nem játszunk ezért olyat, hogy... Ezért csalódsz rendesen. Tehát, nem, tehát nyilvánvalóan, hogyha valamit ugyanannyiért kiadnak, akkor ugyanazt várod el. És ez egyébként például a Fallout az teljesen jó volt konzolon is, tehát ezt kb. Nagyon élvez. Hát én konzolon tolom, jelen pillanatban is majd, ha lesz egy kis idő, még a januárt még beáldozom a Falloutra. Végig akarom mindenképpen vinni a main storyt egyszer. Most spoilerezzünk, fiúk. És abszolút, tehát konzolon én nagyon élveztem. De gyerekek, csalódásról beszélünk, meg csalódás van. Ja, még csalódásról beszélünk. Még nem mentünk tovább a legjobbra. Jó, Project Cars, engem ez nem, tehát nekem az autós játékok a Forza Horizonon kívül egyáltalán nem érdekeltek, és nem is fognak érdekelni. Idén jelent meg egyébként, úgy emlékszem, a Forza Horizon is, talán. Igen, a kettő, mindjárt mondom neked pontosan, mikor jelent meg. Március. Rák tudja. Nem, hát akkor. De az. Azt hiszem az. Igen? Hát akkor márciusban jelent meg igen a Horizon 2. Hát az jó volt. De az egy is jó volt, a kettő az még jobb lett. Szóval ott beváltotta azokat a reményeket, amiket hozott. Hát nem tudok ma beszélni, gyerekek, ne haragudjatok. Forza Horizon, ha már itt tartunk, én azt végigvittem. Tehát én kevés játék van, amit van időm végigvinni, ezt végigvittem, és minden missziót kivéve a bucket listet, mert az is eszméletlenül nehéz, kivéve a bucket listet, azon kívül én mindent végigvittem benne, és a fiammal együtt toltuk, iszonyat élvezetes volt, egy közös családi program, bömbölt, kiraktuk nagy tévére, nagy hangfalra, bömbölt a szomszédos zene, és nyilvánvalóan átjött a szomszéd vergődni. Nem, de tudod, nagy tévé, tehát az igazi konzolélmény a kanapén, közben kajáltunk, meg mit tudom én, kis chips, stb. És szólt a Vivaldi 4 évszak, és így hasítottál át a füvön, meg a kerítésen, a jobbnál jobb autókkal, annyira jó játék volt. Nekem, ha esetleg a Forza Horizon 3 jövőre mondjuk jönne, amiről nem tudok, instant get. Tehát el sem gondolkodok rajta, hogy megvegyem-e. Tehát egymás. Ha ugyanazt tudja, mint a kettő, csak egy másik térképen, és új tartalmakkal, én például azt abszolút megveszem, úgyhogy nekem ilyen szempontból a legnagyobb, legkellemesebb meglepetés az de a csalódásokról kéne beszélnem. Igen, de tényleg, most akartam megszólalni, hogy Kavri, tök jó, nagyon jó játék a Horizon 2, de még mindig nem mondtad el a csalódásodat. Csalódás volt, amit így nagyon vártatok egyébként, most a Marci már elmondta, és amúgy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hát ne felejtsük el, gyerekek, hogy azért idén volt a Destiny is, nem? Nem idén jelent? Nekem a Destiny nem volt csalódás. De ezt hiszem egyébként idén jelent meg, de nekem maga, de biztos idén jelent meg. Evolve is most jelent meg. Igen, az izé. Na hát az mondjuk... Nekem ez nem volt akkor a csalódás. Hát nem, mert nem vártad, szerintem. De, én vártam, én követtem az eseményeket, vártam, hogy kijöjjön, én rettentő jól szórakoztam vele. Az Evolve-val... Amennyit adott nekem, annyi jó volt. Én nem vártam ilyen világ megváltó valamit, ezért valószínűleg... Valahogy az Evolve az nem tudta megcsinálni azt az Evolve-t, mint például Rocket League, hogy nem... Valahogy nincs bennem az, hogy most úgy leülnék egyet Evolve-ozni. De lehet, hogy bennem van egyébként a gond, de tényleg úgy valahogy én tökre úgy vagyok vele, hogy jó az Evolve, tényleg hangulatos, egy új dolgot talált ki, és azt hozta is egyébként, de valahogy úgy nincs benne az addiktivitás, hogy leüljek, és akkor Evolve-ozzak egyet. De egyébként tényleg egy jó játék. Nekem személy szerint tetszett. Abszolút nekem sem volt vele problémám. Én nem vártam tőle különösebben oltári nagy újításokat, eleve újítás maga az, amit kitaláltak. Pont ezért talán nehéz is vele játszani, mert öt embert még nagy nehezen összeszedsz. Már azt is úgy, hogy ahhoz egy összeszokott társaság kell, de... vagy várjál, hogy van, hogy 4 plusz 1, már nem is emlékszem, hogy 4 plusz 1. Na mindegy, szóval, hogy... de ott is ugye úgy, hogy négyen együtt lövöldöztek, és valaki menekül. Tehát ha 4 szörny lenne mondjuk, vagy értitek, akkor, de akkor meg már nem Evolve lenne, szóval. Igen, már más játék. Meg akkor már 8 embert összeszedni, mit tudom. Én nem tudom, nekem az nem volt így. Amit talán egyébként nekem csalódás volt az idei évben, most lehet, hogy megfogtok, idén jött ki a Far Cry 4, nem? Idén jött ki a Far Cry 4? Szerintem igen, év eleje fele. És úgy emlékszem. Ez a lista, amit költem egyébként nem vagy teljes. Vagy 2014 december maximum. Vagy lehet, hogy nem idén jött az kis rácok. Azt én nagyon úgy emlékszem, hogy nem idén jött ki. Bár lehet, hogy mi idén nem volt új Far Cry, nincs év Far Cry nélkül, valami tuti volt idén. Dehogy nem, mert a három után is mennyit kihagytak. Most kezdődik az, hogy ugyanazt csinálják, mint az Assassin's Creed-del, mert ugye már jön ez a Primal dolog februárban. Ja, eszembe jutott még egy nagy csalódás az évben. De na, nem tudom pontosan, nem egyébként. Ha már autók, Need for Speed. Fú. Amúgy 2014-ben jött ki a Far Cry 4 novemberébe. Igen, 2015. november 6-án megszületett a sátán, Need for Speed néven, PS4 és Xbox-ra adták ki. Na az volt az a játék, ami tényleg az év csalódása volt. Így a végére azért belökték ide a Need for Speed-et, mint csalódás, mert borzasztóan vártuk, mert jaj, de jó lesz, nagyon jó lesz, és nem lett jó. Nem azért nem lett jó, mert nem jó, hanem azért, mert idegesítő, és ami idegesítő, az nem jó. Itt mondtad, hogy ilyen telefonos játék feelinged volt. Telefonos, igen. Konkrétan az van, hogy lépsz kettőt, és jön egy telefonhívás, és jön egy telefonhívás, és jön, és jön, és jön. És az első 15-nél még elnézed, mert oké, kinyomom, mert érted, versenyzek, vezetek, és ja, nem tudok angolul, ergo olvasni, nem tudok angolul úgy, hogy hallás után tudod egyből lefordítsam, olvasnom kell hozzá. Amivel szerintem egyébként sokan így vannak, főleg Magyarországon, meg akár Németországban, tök mindegy, hogy nem úgy tudnak angolul, hogy hallás után egyből tudják, hogy mire van szó, hanem esetleg el kell olvasni, mert esetleg nem értik a szavakat. És jön, és ott írja nekem felül, és leszarom, mert vezetek, és nem érdekel, hogy mit ír felül, mert úgyis ez a 650-szer látott történet, tudod, hogy akkor te leszel a nagy király a városban, aki majd a legnagyobb autóversenyző lesz a világon, és akkor majd az utca ördöge te leszel, nem érdekel, és csörög, és idegesítő, frusztráló az irányításra, meg már ne is beszéljünk, mert az meg még rosszabb, mert az meg olyan, hogy egyszer azt mondja, hogy nagyon szimulátor vagyok, aztán azt mondja, hogy nagyon a casual gamereknek vagyok, és így úgy nem hangolja össze a kettőt, hogy néha segít, az inkább az ilyen árkád, nem? Tehát, hogy... Az, a totál árkád, amikor nem kell megnyomnod semmit, csak nyomnod kell jobbra az iránygombot, és az autó bemegy a kanyarba, tartja az ívet, majd utána közepén azt gondolja, hogy én akkor most driftelek egyet, de én nem nyomtam semmit, hogy ő drifteljen, és a fizika törvényeinek is totál ellentmond az, hogy ő most neki eljön driftelni, de ő driftel egyet nekem, mert nekem az úgy tök jó lesz. És elveszi azt az élményt, amit eddig adott, mert adja azt az élményt, hogy tényleg, mint egy autós játékban, egy négykerék meghajtású autó, melyik egy kanyarba, akkor tapadjon be az az autó, és menjek a kanyarba úgy, ahogy annak mennie kell, majd elveszi ezt az élményt azzal, hogy mit írtok? Ja? Hogy elveszi azt az érzést, hogy na most mi van? Akadok. Nem akadok, de hogy akkor most már végigmondom, mert most már itt van a fejembe. Elveszi ezt az érzést, hogy úgy megy, majd azt adja, hogy driftel, tök jó, akkor driftelj nekem, és a végén megint elveszi, és így ilyen nem jó. Tényleg borzasztó negatív élményt ad. Ilyen szárnyon lőtt kacsa, nem? Tehát igen. Így próbál is, de nem is annyira jön össze, de azért próbálkozik. Igen. Ja, ilyen telefonos döntögetős, én a videót, amit mutattál, abból én azt vettem észre, hogy kb. Ezt ilyen tableten is lehetne nyomni, mert körülbelül ugyanaz az a finomság idézőjel nyitésbe zár van benne, mint amit mondjuk egy ilyen telefonos játéktól elvársz, csak az mondjuk itt 900 forint maximum, egyébként meg a legtöbb ingyenes. Én nem tudom, srácok, de ezt a Need for Speed szériát, pedig én nagy rajongója voltam, most már el kéne felejteniük, vagy egyszer rá kéne rakni már egy csapatot, aki játszott is az egyel, meg a kettővel, meg a hárommal, meg játszott az Underground 1-2-vel, tehát... Azért elfelejted, na is nagyon elfelejted, hogy itt egy EA Games-ről beszélünk, tehát az, igen, aki ennyibört le tudott húzni az összes, tehát ez amit én rühellek személy szerint, ez a, tudod mit rühellek, ez a, eladjuk a játékot 15 ezerért, majd adunk hozzá 11 ezerért egy Season Pass-t, ez ugye a Battlefield, a Gold mi van a Battlefield-be? Mit adnak ilyenkor hozzá? Nem Season Pass, hanem Premium Edition, vagy nem tudom mi a franc. Premium, igen. Battlefield Premium, DLC, és ugye... DLC hátán, és a poén az, hogy mikrotranszakciók is vannak benne, ugye a Battle Pack-ekkel. Tehát minden, amiből lehet sajtolni, az benne van. Tehát, hogy... És ugyanez ment a Sims-el is most már, hogy egyszerűen... Ez jó, az annó is egy DLC varázs volt az a játék, de volt benne tartalom. A Sims névben meg, hogyha valaki ismeri a Sims 3 után, ami majdnem full open world volt, tehát bárhova belezoomoltál abba a lakásba, beleláttál, itt meg töltőképernyő hátán. Tehát, hogy, és láttátok a városnézetet a Sims 4-ben, mint egy telefonos játék. Igen, tehát, és még a Sims 1 is jobb volt. Tehát, hogy ennél... Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire elkezdtek ilyen minél low effort-ebb, ugyanannyi pénzért. És megveszik, viszont... és megveszik egyszerűen. Viszont Cameron, milyen játékot mondjunk, amit inkább vártunk és ráharaptunk a hype-ra, vagy amivel úgy voltunk, hogy biztos kipróbáljuk, de különösen nem várunk tőle semmit? Nem, én inkább az ilyen nagyon várt, és aztán végül is faillal végződő játékra gondoltam, mert most egy játékot, amit nem vársz, abban nem is tudsz úgy csalódni, tudod, tehát most a jó megvetted, kipróbálod, most ott van például ami nekem egy ilyen emlékezetes nagy, és többször podcastben beszéltük, emlékezetes nagy csalódás, ugye a Cube World. Tehát, hogy vártad azt a mindenit, és hű és ha, és akkor egy annyira borzalmasan gagyi volt, hogy nagyon. Tehát valami olyasmire gondoltam, ami ilyesmi. Hát akkor lehet, hogy az enyémet nem kéne meghallgatni. Miért? Mire gondoltál? Melyikre? Nem is inkább a játékra haragszom, sőt, imádom a játékot, hanem inkább a cégre, és hújjaj, inkább elköszönök a családomtól, lehet. Csak nem az F betűvel kezdődő játék. Mondhatod a Fallout 4-et. De beleraktál legalább, nem tudom, 100-200 órát. Tehát, hogy nem inkább csak az van benned, hogy többet vártál? De, mert tudtam, hogy kik csinálják, és ugye én már a Morrowind óta követtem így a Bethesdának a munkásságát, és a Bethesdához képest a Fallout 4 az nem lett a legjobb szerintem. De attól függetlenül imádom. Csak közben utálom is a bágjaival együtt, meg mindennel. Egyébként ezzel teljesen egyet tudok veled érteni, hogy sokkal jobb is lehetett volna, ellenben sokkal rosszabb is lehetett volna, hogyha megnézed a többi játékgyártó céget, mint például az Ubisoftot vagy az EA-t. Úgyhogy én valahogy nem tudok rájuk haragudni, mert még mindig azt érzem, hogy legalább ők próbálkoznak. Most oké, nyilván ez olyan, mint a videózás szerintem, csak sok emberre bontva, hogy nem sikerülhet mindig a tökéletes videód. De még mindig többet adtál, mint egy EA Games vagy egy Ubisoft a játékodból, én úgy vagyok vele. Így van. Mert rengeteg content van benne, meg látszik rajta a meló. Még akkor is, ha hát nem ütött akkorát, mint a három. De mondjuk azt nem is értettem, hogy nekem miért... Nekem simán ütött, pedig még végig sem vittem. Ütött, abszolút. Csak... Úgy értem, hogy lehetett volna jobb is, mint a három, és körülbelül akkorát ütött, mint a három. És... Én személy szerint, amit nem értettem, az, hogy miért a Creation Engine-nel készült. Mert látszott rajta, hogy már nagyon megfáradt az engine. Is rájuk, tehát, hogy az... És nem is azért, meg grafika ide-oda, hanem inkább azért, mert rengeteg technológiai változtatást meg fejlődést lehetett volna. Mint például, hogy az NPC nem áll be a szaros ajtóba. És... igen. Tehát, ugye, olyan feelinged volt alatta végig, hogy ez egy felújított játék, és nem pedig egy teljesen tök új valami. Igen, közben igen, nekem egy picit a tartalom az még mindig csillagos ötös, de a tartalomban a Fallout mindig csillagos ötös volt szerintem. És reméljük, hogy még nagyon sokáig hát az igen, is reméljük, marad. Hogy az is marad, és amúgy egyben, tehát a legjobban hype-olt játék, meg a legnagyobb csalódás mellé szerintem be lehet ugyanúgy a Fallout 4-et tenni a legjobb játéknak. Tehát, igen, egy kicsit fura ez a Fallout 4, ugye, mert úgy lehetett volna több is, lehetett volna jobb is, de mégis annyira szereted, tudod? Igen, tehát szép lett meg, jó lett, de nem lett több meg jobb, mint amit úgy vártál volna. Igen, de nem lehet rá haragudni igazából. Igen. Mert attól függetlenül azt nem tudom, egyébként kinek van meg, hogy most teljesen ünneprontó legyek, kinek van meg a Kolat nevezetű játék? Nem hallottam róla. Ebből az évből. Nekem. Ismertebb videósok, még gameplayt is csináltak belőle. Jaj, Kolat. Igen. Nem a izé? Ez, ami az az agresszív? A gyatló pass incidentet dolgozza föl. Igen, igen. Gyatlóhágú incidens. Megvan? Megvan? Adtok egy linket, mert nekem nincs. Hogy írják? Ja, Kolat. Kolat, írják. Igen, Kolat. Nézem. És egy videóig. És azt a játékot szerintem túl szépre akarták csinálni, és ennek tökéletesen, teljesen jól beáldozták a sandbox jellegét. Mert amúgy ez egy baromi jó játék lenne, ha sandbox lenne, de nem az, mert mindenbe beleakadsz, mindenen fönnakadsz, nem tudsz tovább menni, körbe kell menned, vissza kell menned, a játékban lévő ingame meg használhatatlan, ezek így megvannak. Nekem nem, én nekem ez meg... nekem totál fekete volt ez a játék. Teljesen. Hát jó, hát akkor csak én vagyok kiborulva tőle. Én nem is hallottam róla, kövezetek meg. De mindegy, de attól függetlenül elmondhatod nyugodtan. Hát most azt igen, ennyi, hogy csináltak egy nagyon szép játékot, ami nagyon feelinges, meg nagyon jó, meg van valami sztoria is. Egyébként azt hiszem le is van fordítva magyarra, tehát maga a szövegek, tehát ami van ilyen alámondás, az nem biztos, de a felirat az biztos, meg a játékban lévő egyéb ilyen kis sztori elemek, meg ilyen jegyzetlapok, amiket megtalálsz. És hát... hogy mondjam, tehát ez nem az ijeszgetős horror kategória, hanem ez inkább a thriller játék kategória. Aha. Szerintem. Nagyon jó, nagyon élvezett, csak tényleg megöli a játékélményt azt, hogy sosem tudod, hogy merre vagy, illetve sosem így tudod, van, hogy merre kéne menni, igen, mert gyakorlatilag minden fele ugyanazt látod nagyjából, csak nagyon minimális eltérésekkel. És nem tudom, azt hiszem ugrani se lehet benne, bár ebben nem vagyok biztos, már nem emlékszem rá annyira. Szerintem nem lehet. És így tulajdonképpen van egy nagyon szép, meg nagyon jó játékod, amitől várnád, hogy sandbox legyen, szeretnéd, hogy sandbox legyen, de nem az, és ettől hal meg az egész. Várj, most open worldre gondolsz a sandbox helyett? Igen, open worldre, akkor hívjuk így. Igen. Na hát ez biztos, hogy látom már egy népszerű játékot. Nem, hát az bánom, hogy nem ismertem, mert így nem nagyon tudok sajnos hozzászólni, de magát az érzést azt tökre... tökre elkaptam. Lali, neked volt valami csalódás amúgy, ami ilyesmi dolog volt? Hát, hagyj kezdjem egy benfentes poénnal. Nekem az idei év legnagyobb csalódása a The Forest című játék volt. Színi, igen. Igen. Miért? Rá próbálok célozni. Rábeszéltetek, és egy percet nem játszottam volna. még nem múlt el ez a dolog, mert folytatjuk. Megvetted. Igen, hiszen mondtátok, hogy fogunk együtt játszani. Jó, hétvégén. Mi azóta sem. Fogunk is. Mit csinálok én? Ugye? Én nem forrest is megvan? Meg, valahol. Valamelyik eldugott szekrényen budzsából elő tudom kaparni, ilyen eszívják Steam könyvtárnak, mert csak ott lehet megvenni a játékot. Meg, azt hiszem megvan. Én nekem annyira nem jött át amúgy. Alapvetően én egyedül le nem ülnék vele játszani, de így akkora fán volt, hogy együtt toltuk Színinek a csatornáján, van fönn ez a pár videó, és hát abszolút lejött, hogy nem csak nekünk, tehát hogy elég jó visszajelzések jöttek rá, szóval Lali nagyon bánhatott, hogy akkor nem jöttél el velünk. Idézhetek? Hiszen nem hívtatok. Idézz csak. Ingények epizód of the forest. Színi így benyomta a videó végébe, és gyakorlatilag az ilyen sírós moment. Na kérdezik, hogy a forest? Én megmondom, the forest. Na úgyhogy... The forest. Egyébként valaki beírta még a podcast elején, hogy most hagyjuk majd Színit szóhoz jutni, és én azt tanácsolnám Színinek, hogy legyen sokkal erőszakosabb. Abszolút. Igen, Színi. Mutasd meg az agresszív éned. Oké. Okay. Mutasd meg az agresszív évet, most én beszélek, hűűűű! Sajátok! Na de, hogy elmondja, hogy mi volt az, nekem az idei év legnagyobb csalódása. Nem fogjátok elhinni, mert nem gondolnátok, hogy én ilyen játékkal foglalkoztam volna, de az Evolve volt nálam a nagy csalódás, mert én ezt úgy éreztem, hogy ez egy olyan játék lesz, ami nekem tetszeni fog, mert az ilyen négyjátékos, kóp jellegű játékok azok általában tetszenek, amikor a gép ellen négyen összefogva együtt megyünk, és mondom, hogy ha itt egy közös ellenfél van, aki ember, akkor az nem változtat annyit a tényen. És kipróbáltam, és hát vagy én nőttem ki ebből a tematikából, vagy pedig ez tényleg nem egy jó játék. Mondhatok egy nagyon disappointing game-et? Na. 2015-ből? Mondj. Star Wars Battlefront. De hát, miért? Az legalább sokatnak, szép. Hát szép, de csak ennyit tud. Azért nem csak ennyit tud, hiszen tudja azt is, hogy piu-piu. Igen, de abszolút egyet értek a legszor. Tehát ez oké, hogy én nekem eladnak 120 euróért egy ilyen VFX reelt, de meg hogy milyen szép, de az a baj, csak ennyit tud. Tehát, hogy ez gameplay tekintve írdatlanul lineáris, tehát csak mész, lősz, mint egy ami mint tök egy jó. FPS shooterbe. Mint egy Unreal Tournament 99-ben, ami tök jó, de hogy ez így ebből Battlefrontot csinálni, ezt így valahogy nem értem. Senki nem harcol az objektívért egyébként, tehát hogyha jönnek ugye az jó, AT... de ez az embereken múlik. Az és ez egyébként szerintem nem feltétlenül. Nem hát csak az embereken, meg kell, tehát a játéknak ki kell szolgálni, tehát kényszerítenie, motiválnia kell arra, hogy ne csak rohangálj körbe-körbe és lőj. Tehát, hogy a Rainbow Six-ben nem megyek, rohangálok körbe-körbe, mert nagyon jól tudom, hogy mire kell koncentrálni, mert a játék gyakorlatilag büntet, ha nem ezt csinálod. De mert kimész rohangálni, és adj az egybe fejbe lőnek abba a pillanatba. Tehát, hogy ez... Jó, de lehet, hogy egészen más közönségnek készült a Battlefront. Tehát lehet, hogy a Battlefront az ilyen kapudrog. Hát nem, az előző Battlefrontokat nézve ez csak egy gyakorlatilag nagyon jól megvett licenc volt, egy nagyon jó motorral. Igen, és tulajdonképpen ez BF Star Wars kinekkel. Tökéletesen, igen. És gagyi megoldásokkal, mint ahogy rajta egyébként van. Sokan azt mondják, hogy bárcsak az lenne, de még igen, bárcsak BF lenne. Igen, azt akartam mondani, hogy és gagyi megoldásokkal, tehát, hogy még csak nem is tuningolhatod a fegyvered, ha már Battlefield, és tehát, hogy semmi egyszerűen, és egyébként igen. Egyébként meglepő módon ugyanebben az évben jött ki a Battlefield Hardline. Tehát odaig jutott az EA Games. Az 15-ös. Két játékot egy évben már két játékot Battlefieldben egy évben, tehát ez 220 euró per személy. Érted? Tehát az EA Games nagyon tud valamit. Mondjuk egyébként a Hardline-t azt nagyon megutálták az emberek, meg nem is játszik már vele senki. Nekem egyébként konkrétan attól még, hogy klisés volt, tetszett a single player. Nekem nagyon tetszett a hangulata. Tehát szerintem jó volt. A Hardline nagyon fun volt szerintem. Fun volt, nem játszik vele igazából most már senki. Azt hiszem, hogy 10 szerver van összesen a világon, ami futtatja még a Hardline, tehát hogy kicsit kihaltak. Úgyhogy egyébként meglepő, hogy kijött két darab Battlefield. Én most ezt olvasom, hogy ezt mert direkt rákerestem, hogy mik jöttek ki idén, és tényleg igen, úgy néz ki, hogy tényleg idén jött ki az is. Tehát, hogy így kettőt egyszerre, az igen. Mit gondoltak az új Mortal Kombatról? Ugyanis azt is sorolják itt az emberek, hogy felének nem tetszik, felének tetszik. Szerintem nagyon nem volt balanszos. Tehát, hogy... Nem volt balanszos. Hát nem, tehát hogyha már rákerestél és ilyen profi szinten elkezdtek az emberek vele játszani, akkor gyakorlatilag annyi volt a játék, hogy valaki véletlenül bekerült egy sarokba és ott agyonverte. Tehát hogy ott nem tudott kijönni a sarokból, mert non-stop levegőben maradt. Tehát hogy ott... Jó, én élveztem amúgy személy szerint. Sarkokat kerülni kell. Ennyi. Meg egyébként valahogy úgy vagyok vele, hogy aki, majd bocsai közös szólok, de hogy aki így nagyon profi szinten akar játszani, az nevelekedős játékkal akarjon profi szinten játszani. Mint így, én amikor azt mondom, hogy megyek a boltba és nézegetek játékukat, és azt láttam, hogy Mortal Kombat, akkor nem azt mondom, hogy nekem kell egy Mortal Kombat azért, hogy én profi verekedős játékkal játszhassak és megtanuljak e-sport szinten verekedni, akkor azt mondom, azon az e-sporton, ami nem létezik. Én azért mondom, hogy nekem is, konkrétan... Én azt mondom, hogy a haverokkal egy-kétszer te jó lesz egyepálni egymást, és arra nem hogy perfekt, de még több is, mert kellően morbid, mert nagy kellően fun. Beteg, mert igen. És fun. Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy nekem személy szerint tetszett, mert én csak veletek játszok, meg mit tudom én, tehát egy parti játék és mi gyakorlatilag. Vagyunk, igen, tudom. Ott van Alexnél a pont. Egyébként van Alexnél a pont, hogy ez egy parti játék. Ez egy parti játék, mint a Wii, igen. Tehát leültek többen, és akkor hú, mekkora király. Mit akarok mondani, Batman? Megvan valakinek az új Batman? Egy mondatot még a Mortal Kombathoz. Aki azért lehúzza az új Mortal Kombatot, mert profi szinten nem jó, annak ajánlom, hogy perelje be a Just Dance gyártóit, hogy nem lesz utána világbajnok táncos. Így van, így van. Az új Batman... Hát az botrány volt PC-n, gyerekek. Az igen, konkrétan olyan botrány volt, hogy kevés van. Tehát, hogy el se indult, vagy bárcsak ne is indult volna el, tehát, hogy... az ott, az akkora oltári, bukovári bukta Matyi volt, hogy hát az, én nem tudom, tehát ott biztos, hogy hullottak fejek. Igen, de az csak PC-re lett nagyon nagy fél. Igen. Meg konzolon nem játszottam vele, de PC-n játszhatatlan az a játék. Hát PC-n konkrétan játszhatatlan volt, konzolon jó volt egyébként, én azt hallottam, bár nekem nincsen meg, én nem próbáltam, de... Arra emlékszem, hogy rendezvényeken kim volt egy csomó helyen, PS4-en azt hiszem. De nem, tehát így PC-n nem is az, hogy nem tudott lekötni, hanem annyira zavaróan szar volt az irányítása, hogy így nem. Én emlékszem, amikor az E3-on megláttuk, és kiugrott az autójából, aztán be az autójába, és akkor Batman, és fölállt a közönség őrjöngött, na és ugyanazokat az arcokat így megnéztem volna, amikor megvették, megpróbálják elindítani, és így ping, ping. De nyomja ki a üzeneteket. Egyébként nagyon sokan írják a Disappointing Game-nek, ami csalódás jelentő játékot. Jelentő. Köszönöm, Alex. Köszönöm. Tehát, hogy köszönöm. Gyakorlatilag nagyon sokan csalódtak, például a Tony Hawk Pro Skater 5-be, amit én nem játszottam vele. Én az 2-3-at nagyon szerettem, de hogy állítólag ez nagyon gagyeszmó. Mert nem tanultak meg rajta az emberek gördeszkázni, és elmentek egy tesejre, és nem jöttek. Inkább azért mondom, hogy hát, hogyha a kommentelők is, mert biztos vagyok benne, hogy van, aki várta és játszott vele, valamint a Godzilla-t írogatják sokan. Godzilla the Game. Hát azt sem tudtam, hogy létezik. 7. hóba jött ki, és hát, mint amúgy 90%-a a film által licenszelt játékoknak Roger. Tehát ezt nem meglepetésként akartam igen. mondani. Tényleg tudtok jó film alapú játékot mondani? Hát a Tomb Raider. Ja nem, várjál, az fordítva volt. A Tomb Raider. Tomb Raider. Nem, az is fordítva volt, előbb volt a játék. Nem hiszem, de igen? De. Igen, előbb volt a játék. Hát amikor a Tomb Raider ment a piramis alakú csöcsökkel, már elnézést is, és lövöltözött, az előbb volt, mint a film. Persze. Alex, ez melyik játék? Hát a Tomb Raidernek a valamelyik első része. Tehát van olyan játék, várjatok, ami előbb volt film, és aztán is... Szerintem nincs. Alien Isolation, ha azt nevezhetjük annak. Az jó lett. Szerintem az elég jó lett. Azt VR-ban kipróbálnád. Én ebben mindjárt rá is keresem. Én sehogy ne próbálnád ki. Tehát egy ilyen izét, egy ilyen magad alá egy ilyen bilit, meg egy pelenkát, meg nem tudom. Tehát, Mad hogy... Max. A Mad Max-et írják, hogy abból előbb volt film, és utána játék, és igazatok van. És az egy jó játék. És egy jó játék lett, ja. Így van. De olyan nagyon sokat jó, nem tudnék felsorolni. Azért ilyeneket ír, tehát most így direkt rákerestem, és ilyeneket írnak, hogy The Terminator 90-ből DOS-ra. Tehát, hogy igen, én mostani játékokra gondoltam, úgy őszintén. Tehát... Csak tegnap lett volna. Igen, jó kis DOS-os Terminator, életemben nem játszottam vele. És de hasonlít az egyik autós játékra régről. Harry Potter-t írják még. Az úristen gyerekek, azt én abban végignéztem egy ilyen, gyakorlatilag, ha másodszorra viszed ki a játékot, hogy tudod is, hogy mit kell csinálni, akkor rövidebb a játék, mint a film. Érted? Tehát a játék azt hiszem kivihető 3 óra alatt, de ezt le tudod rakni 1,5 órára. De a Part 2-ben, mert hogy abban is játékot kellett csinálni, a Deadly Hallows Part 2-ben, ami magyarul, angolul néztem meg Halál Erekétán, Part 2-ben ott gyakorlatilag úgy húzták ki az időt, hogy amíg Hermione megpróbálja kinyitni a lakatot, addig állsz, és ilyen wave-szerűen jönnek be az ellenfelek, tehát hogy ilyen körönként. Valaki írt egy nagyon jó példát, a South Park játék. Na az gyerekek! Az írdatlan király. Az 100 perc. Hát az most nem idei, de most az mindegy, ilyen, tehát ja. Magáról arról beszélünk. Nekem itt van a listámon egyébként, az lesz majd a következő, ahogy időm engedi. Mert ott ugye nem nekem is kéne, nagyon képben pedig lenni a történetről. Nem vagyok nagy híve a South Parknak, de elismerem a zsenialitását. Én inkább úgy szoktam nézni, hogy ti vagy mások ajánlanak részeket. Mert igen, nekem azért ez nagyon sok, tehát és egy-kettőt így egyszer leültem, na jó, akkor végignézem is. Nagyon fó, ez nekem már ez a puki-pisi-kaki, és akkor vannak ilyen részek, ami nagyon az, tehát nagyon puki-pisi-kaki, viszont vannak olyan részek, ami meg annyira jó társadalomkritika, meg filmekre reflektálás, popkulturális dolgoknak az előhozása és azoknak a vicces kifigurázása, a Black Friday-os rész, tehát azok meg olyanok, hogy így so epic, tehát nagyon-nagyon jó, de azért nem tudnám magam én rávenni, hogy bazd meg anyát, és akkor ezt izé hallgassam. Nekem anyázó. Egyébként nagyon sokan írogatják, mint csalódást okozó játék a Mad Max. Én úgy hallottam Sirius-tól, hogy ez egy jó játék. Jó lett. Igen. Többnyire én pozitív. Én nem játszottam vele. Nagyon sok streamet és videót néztem belőle, és tényleg jó lett ránézésre. És hallod, van itt egy kép, ahol a Batmanből így össze van hasonlítva a PC és a konzol, és ugyanúgy néz ki. És oda van írva, hogy PC nem tudod magasabbra venni a grafikát. Wow. Júj, azért az ekte fajja, nem. De egyébként tehát, hallottátok, hogy miért volt ez a Batman-es probléma? Egy nem. Olyan céget milyen? Bíztak meg portolással, aki még nem nagyon csinált ilyet. Na de várjál, hát gondolom, az olyan, mint a Firefox, nem? Na de konzolról portolták PC-re. Mindig ezt csinálják. Hát mindig előbb, hát mindig először konzolra készül el a játék, és utána portolják vissza PC-re. Amit igen, hát PC-n fejlesztik. Hát igen, de hogy alapból konzolra készül el legelőször, mert hogy az a legfontosabb. Na jó, de az Xbox architektúra, meg a PC közt nyilván van különbség, de én egyszerűen fel se tudom fogni, hogy lehet elcseszni egy olyan játékot olyan szinten, hogy el sem indul embereknek, amit gyakorlatilag PC-n fejlesztett. Hány olyan E3-os bemutatót látunk, ahol konkrétan meg ilyen képek jönnek ki, tudod, hogy megy a játék, és Xbox van exkluzív, vagy PS4 exkluzív. Igen, és akkor kinyitják, és ott van benne egy HP gép, és arról megy. Hát igen, de azt nyilván, tehát az előtte az úgy van megcsinálva, hogy a végén ugye jobbat lássanak, mint ami van. Legalábbis ezt láttuk ott, mikor ott ugye le volt fagyva a gép a konzolok előtt. Viszont egyébként, hogy így haladjunk, nagyon sok ember listájában benne van, most így nézegetem, egyébként a Fallout 4, ami engem meglep. Mert ez mondjuk engem is meglep. Hát hogy az évjátékaként? Most így nézegetem végig, hogy a most disappointing, tehát a legtöbbet csalódást okozott játékok top listáit nézegetem, ja, itt és ott legalább 10-et, és ebből legalább 4-be láttam már a Fallout 4-et, és mindenki azt írja, hogy most egy kis iszonyat izgalmas, iszonyat király, de hogy... Na Lali, mondjad. Ugye a Steamen publikusak az achievementek. Meg tudod nézni, hogy az, ami neked megvan, az hány embernek van meg így százalékosan a játékosok közül. Tehát nem darabszámra, hanem százalékra látod. A War Never Changes, Enter the Wasteland, az a legelső. A 100%-ból 87,5% jutott ki a Vault-ból. Na jó, de ez az emberek gyengesége, nem? De ja, most erről én is lehet, hogy valaki elkezdte nézni, rájött, hogy ez gáz, ez nem neki való, és akkor abba hagyta. És itt már elvesztettük a 12,5%-át a játék tulajdonosainak. Ez na jó, de ezt jó lenne látni más játékoknál is, mert ez simán lehet, hogy megkapta ajándékba, és még nem indította el. Tehát, hogy... Hát, lehet egy bug. Én nekem is volt az, hogy offline játszottam, nem kaptam achievementet. Fuck it. Na jó, de 87,5%. Oké, akkor a tizedik szint, az szerintetek hol van kb. A játékban, hogy eléred a tizedik szintet? Hát annak, nekem bele kellett pörgetni két órát. Azt hiszem, vagy hát én már mentem a Glowing Sea-hez, amikor izé tizedik szintű voltam. Aztán ott olyan iszonyat nehézségekben zökkentem, hogy így hirtelen gyakorlatilag 2 méterenként fejlődtem egy XP-t, mert rájött a játék, hogy hoppa, ez a hülye gyerek ez ide tévedt egy izi gumicsizmába, meg véletlenül valahogy hozzájutottam a legdurvább szújthoz. Jó, a tizedik szintig a tulajdonosok egy negyede nem jutott el. Az igen. Az mondjuk sok. Tehát az mondjuk, hogy fura. És a végigjátszás, amikor ugye látod azt a képsort, amivel lezáródik az alapjáték. Igen. Pillanat, keresem. Arra emlékeztek, hogy mi volt a címe? A játék végén? Idézőjeles végén? Igen, végén. Igen. Mit kaptál meg? Én nem vittem végig, szóval nem. Az Ad Victoriam, talán? Prepared for the future. Nem? Bocsolni, közben mi keresitek. A The First Step Achievement 73,8%. Tehát az se kell, valamint az se sok, és az a First Step, az kb. Az legelső misszió. Igen. Amikor bemész a múzeumba, vagy mi a búbánatba. Vagy még az se. Tehát gyakorlatilag... A játékosok 30%-a, több mint 30%-a addig se jutott el. Azért az vicces. Az milyen durva, most bocs, hogy kicsit visszatérek az előzőre, de hogy most... De ne térj vissza. De tényleg Alex, most már nem azért, de érted. Hogy képzeljétek el, hogy a 2015 legrosszabb játékait elkezdtem nézni, és jó, hát itt általában ismeretlen, vagy csak visszatérő franchise-ok vannak, amik semmit nem érnek. És gyakorlatilag a Pro Skater 5, a Tony Hawk, amit ugye az Activision adott ki 60 euróért, az gyakorlatilag 30 ponton van a 100-ból, és a negyedik legrosszabb játék 2015-ben, tehát gyakorlatilag bekerült a legrosszabbba is. Az Xbox One-os az feljebb van, mert hogy PS4-en játszhatatlan a játék. Xbox One-on meg elfutott. Tehát, hogy ez a kettő van. Tehát, hogy gyakorlatilag azt írják, hogy PS4-en el se futott, Xbox One-on pedig unalmas volt, és egyáltalán nem volt 60 dollár, de még 10 se, ami megérte volna. Tehát, hogy... Igen, milyen, hát ez... amikor a konzolon sem indul el, tehát az már nagyon a vége, nem? Igen, tehát, hogy, de egyébként a durva dolog az, hogy az Activision adta ki, aki ugye kiadja a kódot meg ezeket, tehát hogy ezt is így nem... Mondjuk ezen pont nem vagyok meglepődve. Hát én meg vagyok. Nem tehát kellett azért... volna, hogy kiadja ki. Hát mint az Activision kiadja a kódokat, minden, soha semminek nincsen baja, jól futnak, meg mit tudom én... Igen. Az Activisionnél hát... egy dolog van, jól futnak azok, amiket eddig... Kiadtak 20-szor. Ez kamu. Ez kamu, mert PC-n a BO3 az első 2 hónapban meg volt halva. Nem tudtad elindítani a Black Ops 3-at PC-n. Nem tudtál vele játszani. Szóval, hogy nem figyelnek erre, mert ők is kiadják konzolra, aztán a csúran cseppen még pénz a inkább letöltögetős, torrentezős PC-s közösségből. Kiadjuk oda is. Nem jó? Hát akkor nem jó, hát akkor ez van. Szóval nem foglalkoznak vele. Az Activision azért jó, hogy konzolokra tényleg jól tud gyártani játékokat, és a meglévő franchise-okat folytatja, meg nagyon jól tud jogokat vásárolni. Lásd, Tony Hawk. Szóval, hogy ez is kell nekünk, persze megvesszük, és kiadjuk, és pedig nem lesz jó. Pedig érdekes, mert a Tony Hawk Pro Skater 2 az rohadt jó játék volt. Mondjuk az volt az utcsó, amivel játszottam. Kb. Azt én is bírtam, nagyon összeültem. De ahhoz képest nem tudom, tehát annak a koncepciójához képest nem tudom, hova tud fejlődni egy 5. Érted? Mert abban is van egy tök jó, mit tudom én, jól kitalált 3D-s pályád, ahol mindenféle feladatokat kell megcsinálnod, de ebből milyen többet tudsz kihozni egy 5. részre? Hát na... Sokkal várom többet biztos várom nem. A megoldást. Hát sokkal többet biztos nem. Szerintem a hallgatás volt a megoldás. Igen. Na közben megtaláltam egyébként, hogy mi volt az az achievement, amit a játék endgame-je után kapsz meg. Prepare ez a Prepare for the Future, igen, ugye a Fallout 4-ben. 22,7%. 22,7%, ja, hát az nem sok. Bár mondjuk ez egy baromi hosszú játék, szóval... Igen, tehát ezt inkább soknak tartom ahhoz képest, hogy az elejében mennyien nem kezdenek bele. Itt szerintem annak az oka, hogy mennyien nem kezdenek bele, meg mennyien nem jutnak végig 30% az első misszióig, az egyszerűen az, hogy az ilyen játékoknál olyan hatalmas az a hype vonat, a hype train, hogy felülnek rá olyanok is, akik egyébként nem nincsenek tisztában azzal, hogy ez nem egy ilyen kimegyek piff-puff, csif-csuf játék, tudod, és lehet, ja, hogy ők valami shootert vártak, arra gondolsz? Igen, tehát, hogy Fallout 4, posztapokaliptikus, mekkora jó, és amikor dumágatni kell az első, mit tudom én, 3 percben, meg kell nézni a, hát ugye a gyereket fölveszed, meg jó, mi ez a szar, és akkor kinyomja, tudod. Tehát, hogy, és már el tudom képzelni, hogy ez is benne van a pakliban, hát haverom is megvette, én is megveszem, megveszük, aztán lehet, hogy a Fallout, nincs is erre türelmem. De egyébként ez benne van, hogy a Fallouthoz azért kell egy ilyen alapvető játék intelligencia. És lehet, hogy aki azt várja, hogy ez egy ilyen posztapokaliptikus lövöldöző szírszar lesz, az így nagyon csalódik. Mert nem az. Tehát azért a Falloutra mindent lehet mondani, de az, hogy eszetlen lövöldözős játék, azt nem. Nyilván ráálltak most inkább a lövöldözésre, de közel sem mondanám azt, hogy eszetlen lövöldözés. Tehát, hogy... Lehet az is, amúgy. Úgy is lehet játszani. Lehet, igen, nyilván, de hogy alapból how it's meant to be played, ami azt jelenti, hogy ahogyan kéne vele játszani, az, ahogyan egyébként játszunk vele. Tehát nem csak az, hogy ez egy szarjáték. Tehát, hogy tehát nem így. Egyébként szerintem menjünk át a legmenőbb játékokra. Ne a legmenőbbre, hanem pontosabban ugye a legnagyobb, tehát menjünk rá a legnagyobb meglepetést. Mert hogy én erre most ugye rákerestem, hogy már fel legyek készülve, hogy mik is jöttek ki, és nagyon sok helyen a Her Story nevű játék meg van említve, mint 2015-ben egy nagy meglepetés. Ez az, amikor a vaklány sztória? Nem, ez konkrétan egy detektív játék, ami nem is annyira játék, inkább egy élmény, egy experience. Ahol Alex, beszélj már magyarul. Hát köszi. Először magyarul mondtam ki, aztán mondtam ki angolul. De jó van, csak magyar podcast, tudod. Bár innen üdvözöljük az összes angol nyelvű hallgatónkat is. Hát de először direkt azért mondtam ki magyarul. Szóval, tehát az experience azt jelenti, hogy élmény. Direkt ezt mondtam, hogy élmény. És ez egy olyan játék, amiben gyakorlatilag egy nőnek ez egy ilyen detektív, hűha, az a baj, hogy én ezzel nem játszottam, csak azt nézem, és amúgy baromi jónak néz ki. Ez úgy néz ki, hogy kapsz egy felületet, ami egy számítógépen van, ami egy rendőrségnek az egyik számítógépe. Jaj, tudom, és vannak videók a csajról. Mozis élő felvételes. Igen, igen, vannak videók a csajról, vannak dokumentumok, amiket el lehet olvasni, és vannak sok embernek az ilyen, beülnek egy szobába, és ugye felveszik, ahogy meginterjúolják őket. És elméletileg borzasztóan királyul sikerült, csak ugye ez magában nem egy játék. Ez inkább csak egy ilyen point and click ilyen kis indie dolog, nem? Nem tudom, hogy emlékeztek, a kommentelők biztos emlékeznek arra a játékra, amik, nem emlékszem a nevére, de az volt a lényege, hogy meg kellett találni azt hiszem egy gyilkost egy partin, és ezt úgy kellett megcsinálni, hogy volt sok kamerád, és a kamerákat válogattad, és akkor mindig valami történt így közbe. És akkor, hogyha pont jó kamerát nézted. Szerintem nem. Nem, ez a Spy Game. A Spy Game az a mesterlövész nézi a kémet. Nem, itt egy konkrétan egy biztonsági őr nézi, aki te vagy, kamerákat egy lakásban, és úgy kell megtalálni a gyilkost, hogy pont jó kamerákat kell nézni. És akkor pont történik valami egy másik szobában. De nagyon jól van megcsinálva, egyébként egy nagyon régi játék. És az már elfelejtettem a nevét, de komolyan, ha most valaki megmondja nekem kommentben, újra játszom megint. Alex, nagyon bátor vagy, de Geekboxra remélem te is. Fiúk, hát ez egy ilyen igazán régi játék, tehát még szerintem már Windowson nem tudom, hogy elfut-e. Igen. hadd mondjam én, hogy nekem mi volt a nagyon-nagyon kellemes csalódás. Na, térjünk akkor át erre. Mivel az egyik az eléggé egyértelmű, ezért kettőt fogok mondani, de ígérem, rövid leszek. Az első mindenféle bevezetés nélkül Kerbal Space Program. Kerbal Space, annyira vártam, mert már mondtam magamban, hogy ez első a Kerbal Space Program. Kerbal Space mindig is az marad a Lalinál. Bizonyám, az egy zseniális dolog. Aki nem próbálta még ki, próbálja ki. Érdemes megvenni, most azt hiszem akciós is. Viszont a másik az egy kicsit még érdekesebb, ez a Lifeline. Keveri, te erre biztos emlékszel, mert téged belerántottalak ebbe. Én erre emlékszem a nevére, de már a játékra nem. A Mi volt ez a játék? Egy olyan játék, hogy van egy Igen. történet, és te a Mobilos. Telefonodon értesítéseket kapsz. Jó, és az első Lifeline-ban egy űrben, nem az űrben, egy bolygón ragadt embertől kapsz értesítéseket, de úgy van megírva az egész, minthogyha ő valóban próbálna valakivel kapcsolatot teremteni, és pont te vagy az, akinek sikerül elküldeni az üzenetet. De azt vágod, hogy ezt a játékot én mutattam nektek, majd később én kérdeztem, hogy mi is az a Lifeline? És én írtam nektek, hogy úristen, ezt próbáljátok ki, mert az App Store-ba véletlenül valahogy bekerült a topba. Aztán rögtön mindenki letöltötte, és rájöttek az emberek, hogy oh my god, mennyire jó a játék. Mondjuk, és van tényleg kiadása is egyébként. Végigjátszottátok? Nem élt nálam azért annyit sajnos. De ameddig játszottam, addig jó volt. Addig jó. Egészen a kráterig jutottam el, azt megkerültem, aztán ott feladtam. Azt vágod, hogy a Marsinak is kijött egy ugyanilyen játéka? Tényleg? Aha, ahol a Vajon csávóval tudsz csak beszélgetni, és úgy kommunikál veled visszamenőleg. Mi a címe, nem emlékszel rá? Ezt kipróbálnám. Ugye Marsi the Game iPhone-on láttam valamikor az App Store-ba, hogy ugyanaz gyakorlatilag írogatták is a kommentbe, hogy igazából egy Lifeline copy az egész, de jó. Ami, hogyha jó, akkor engem nem érdekel, hogy copy vagy nem. Egyébként. Nem találom most itt ezt itt hirtelen, nem dobja fel. Egyébként a Soma, vagy Soma, nem tudom, hogy kell kimondani, ezzel valaki játszott? Mert annyi helyen látom, mint top játék, ugye ez az Amnézia készítőinek az új játéka, de én nem próbáltam ki. Én félek kipróbálni. Elméletileg nem az a jumpscare-es bugyuta szírszar játék, hanem egy igazán király játék. Ja, hogy nem szeretsz parázni. Hanem egy igazán király játék. Egy igazán királyjáték. Így kéne reklámoznom játékokat, így felkerest, és mutatnám. Egy igazán királyjáték. Na majd ezt Geekboxon bevezetem. Egy igazán királyjáték. Hát, de amit, jó lesz. Amit itt látok egyébként, így fog majd elköszönni. Egy igazán király podcast. Na, amit így igazából itt látok, nagyon sok helyen, az a Witcher 3, az a Marci játszott, yes, ha jól yes, tudom, yes, yes, de ő yes, most yes. nincs jelen sajnos. De azt mutatja, lájkolja és fotózza magát közben. Hát ez tök jó podcast közben. Nem azokat fotózza. Másokat nem tudom, miket fel van mentve. Készül a holnapi 12 órás live-ra. Sporti szelfiket nyomat. Épp a hátsóját mutogatja a kamerát. Igen, és azt fotózza, tehát hogy... Na szóval, Marcia még szintén. Köszi Marcia, elég volt. Kifolyott már a szemünk. Hát vérzik a szemünk. És azt most megemlíteném, hogy a legnagyobb meglepetés of 2015, az pedig, na Kaveri, mi az? Mondjad. Nekem kettő is tudom, van. Hogy te is tudod, hogy mire beszélek. Tudom. Te a Siege-ről beszélsz. Igen, igen, a szivárvány, de még van hat egy... ostrom. Mert nem beszélünk angolul ebbe a podcastbe, szivárvány, hat ostrom. Rainbow Six Siege egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés, alig várom már, hogy feltelepüljön a gépemre. Várjál, Tom Clancy's, tehát Tamás Clancy-nek. A... Várjál, Clancy's nem jelent valamit? Az lehet, hogy ez is jelent valamit. Már micsoda? A Clancy. Hát a srácnak, vagy a srác, hát az embernek a neve, aki csinálta régen a Rainbow Six-eket. Clancy Tamás. De a lényeg az, hogy Kaverit ugye... Klántenger Tamás. Kaverit Good Luck rávette, és egyébként Good Luck-nak ezért hatalmas pacsi, mert hogy gyakorlatilag Kaveri rájött, hogy mennyire jó ez a játék. Abszolút, nagyon-nagyon szeretem. Olyan lett, mint amilyet szerettem volna, hogy legyen. ami az alfa alatt reménytelennek tűnt, a béta alatt, hát az elvesztettem a reményemet, és aztán valahogy sikerült neki mégiscsak, amit nem is értek, hogy hogyan, a teljes játékra nagyon-nagyon szuperül kinőnie magát. Holnap a 12 órás Geekbox Live-on egyébként lesz is ebből műsorunk, és nagyon-nagyon bejött, egyszerűen zseniális a játékmechanika, nem unok rá, mert minden meccs tartogat meglepetéseket, azért azt nem mondom, hogy más és más, mert vannak mapok, amiken bizonyos pozíciókat föl kell venni, és gyakorlatilag elég nehéz onnan elveszteni, viszont ügyes taktika kell, és jó csapat. Tehát ez egy igazi haverokkal tolható játék, és kérdezitek is sokszor tőlünk, hogy ezt megvegyem-e, érdemes-e, hát egyedül én nem biztos, hogy ajánlanám. Ha nincsenek hozzá haverok, akkor nem annyira tartós. Egyedül is, mert még szerintem az ára miatt a közösség, a játék közösség iszonyatosan király. Tehát, hogy mit tudom én, volt, aki alám dobott egy gránátot, majd beírta, hogy ó, bocsi, rossz gombot nyomtam. Tehát ilyen megtörténik a csébe szerinted? Az ma, hogy szukabliát, azt ennyi le vagy szarva. Tehát, hogy bocsánatot kért. A közösség tényleg nagyon jó. Vagy mit tudom én, beírod azt, hogy oké, akkor most lassan, googoljatok le, és legugolnak. Én ilyet még nem láttam. Tehát, hogy nem mindenki önfejűleg majd azt lövöltöz. Igen, vagy például mondom a termitesnek, aki falakat, erősített falakat robbant, hogy termit, gyere ide, légy szíves, itt robbants be. És egyszer látom az ő kis ikonján, hogy közeledik. Tehát nem az van, hogy így nem megyek, ugye vagy, gyere ide, te majd izé. Mondjuk ebből következik az, hogy egyedül nem lehet szinte semmit se csinálni, tehát nagyon-nagyon tehát ritkán nincs van kell az, hogy lesz. Tehát, hogy ez... A Marci volt az, na jó, most aztán már, és izé már feküdt is, tehát már azután nem játszottál a játékkal aznap. Na jó, most már, és Marci besprintelt az ajtón, tudod, hogy kitörte az ajtót, befutott, és abban a pillanatban fejbe lőtték. Tehát, hogy igen, ez a játék nem a kerizős rohangálós, hanem az együttmozgós játék is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt nekem, illetve ha már itt tartunk, a másik nagyon-nagyon kellemes meglepetést hadd mondjam, amit nem vártam, és mégis ez ilyen wow kategória volt, ne felejtsük el a Life is Strange Overwatch-ot. Hát ez még nem jelent meg. Az nem tartozik ide. Hát az Overwatch egy jövői játék lesz, viszont a bétát... Ja, vagy nem jövőre 2020-ban, de... De kipróbáltuk a bétát, és szerettük. Na jó, de játszottunk elég sokat. Igen. Nagyon-nagyon szerettük. Tehát az a következő év, ha a jövőre nem történik semmi, bár nagyon sok minden fog történni, ami engem érdekel, mondjuk az új Hitman, hát az biztos megveszem, tehát ez föl sem merül, hogy nem. Nagyon tetszett neked az előző? Nekem az összes Hitman nagyon tetszett. Hát volt egy, ami nem volt megvan. Jó. Nem tudom, nekem mindegyik megvan. Az megvan? Az melyik volt, amelyikben magyarul beszéltek? Volt egy map, ahol magyarul beszéltek egy szállodában. Azt hiszem, az a kettőben volt. Már nem emlékszem rá, na, ez egy régebbi, de az mekkora király volt, hogy is akkor így mondta, hogy látsz valamit, de hát nyilván akcentus, és nem látok, tudod? És ugye akkor még így régen főleg így tökre meglepődtünk, hogy hát magyarul beszélnek a játékban. Hát de most is amúgy, mert most őszintén hány most is alig beszélnek, tudsz. Igen. Azt hiszem a Halo 3-ban, vagy a Halo Reach-ben volt, hogy a... Crysis 3. A Crysis-ban is volt, és a Halo-ban azt tudom, hogy azt ott mentünk előre, Halo egyébként. Mentünk előre, és Halo, izé, és ott voltak ilyen falusiak, és azok magyarul beszéltek, de így, hogy nem csináltam semmit. Tehát, hogy így beszéltek kb. Magyarul, tehát, hogy... Épp, hogy rájöttél. Éppen volt valaki, akinek az egyik rokona a magyar volt, és így intézték el a magyar szinkront, viszont Szini, mondd már légy szíves, mert én tudom, hogy te mit fogsz mondani, hogy neked melyik volt a kedvenc játékod 2015-ben. A legnagyobb kedvenc meglepetésed. Life is Strange! Na igen, az csatlakozom Szinihez, nekem is az volt félre. Az a játék, nekem az volt az első, és nekem van egy még egy, és az ti nem játszottatok sajnos. Szóval a Life is Strange. Na, az a játék, gyerekek. Az a játék. Na, beszéljünk kicsit a Life is Strange-ről. Én is az enyém. Teltél gémek. Ja, igen, Marci. Ugye már hoztak egy ilyen... tehát a Teltél gémek találták... Tényleg nem? Úgymond is, vagy tették ismerté ezt a játék stílust, vagy hozták be a mainstreambe, inkább így fogalmaznik szerintem. azzal, hogy nagyon igényes, nagyon minőségi módon dolgoztak föl egy történetet. És ugye a Life is Strange, én azt érzem, és cáfoljatok meg, hogyha tévedek, hogy vette a Telltale Games ötletét, úgymond ötletét, most ezt itt értsétek jól, és megcsinálta, hozzáadott egy nagyon nagy adag, nyakon öntött egy nagyon nagy adag művészetet, igazi művészetre gondolok, hatalmas, zseniális zeneművészetet, azt is abszolút, tehát hogy zeneiséget, és ezt az egészet belehelyezte egy olyan karakterbe, amilyen karakterrel alapvetően nem igazán játszasz a hétköznapokban. Tehát egy hétköznapi embert, aki te, akárki lehetnél, egy hétköznapi embert ruházott fel egy úgymond szuperképességgel, ami az elején inkább és inkább fán, vagy misztikus, vagy hú, de és aztán a vége felé már egyre inkább ilyen globális, mindenre ható de azt univerzum azt emelt ki, hogy olyan szinten tudsz azonosulni az átlag karakterrel, hogy gyakorlatilag úgy kezdődik a játék, hogy elaludtál órán. Tehát, hogy, ki az, aki nem aludt még el órán? Tehát, meg ki az, aki nem akar 17 éves tini lány lenni? Most őszintén. Hát, menjünk tovább. A 17 éves tini lányok, hidd el már. Tehát, hogy ráadásul egyébként volt valaki ez a developer, vagy aki kitalált ezt a játékot, vagy ha többen találták ki, az egyik nagyon szerette a Telltale Games játékokat, a másik nagyon szerette azt a... És a 17 éves tini lányok. A másik nagyon szerette azt a filmet, mi a neve, Pillangóhatás, és gyakorlatilag összegyúrták a kettőt, de annyira jól sikerült, hogy azt el nem hiszed, és a poén az egészben az, hogy ugye mindenki azt írja, hogy ez az a játék, aminek már mostanra a Telltale Gamesnek lennie kéne, mert hogy a Telltale Games annyira lemaradt a régi robotikus animációk, nem jól mozgós hát nagyon rajzos, és hát annyi budgetjük van már a játékok eladása miatt, hogy simán csináltak volna egy jó Game of Thrones játékot, és az egész egy ilyen sima, lineáris, tehát semmi választásod nincs, semmi. Tehát kiadtak gyakorlatilag egy ilyen nulla rizikófaktorral, tulajdonképpen semmi, biztonsági játékot. Egyáltalán nem számít az, hogy mit döntesz. Persze, néha előjön itt meg ott, de semmilyen drasztikus, mint mondjuk az egyik kedvenc játékom tőlük, a Wolf Among Us nevű játék. Az nagyon jó. Az egy nagyon jó játék. Ott változik a sztoria, hogy más döntesz, mint a Life is Strange-ben. Meg ami talán nagyon fontos, hogy együtt tudsz érezni a karakterekkel, és nem úgy érzed, hogy egy ilyen mit tudom én, mesefigurákat mozgatnak meg egy vásznon, és akkor hú, igen, és a Wolf Among Us, illetve hát kanyarodjunk akkor vissza a Live is Strangers. Itt ugye pont ez, hogy egy átlagemberrel azonosulni tudsz, és én azon gondolkoztam, hogy most itt Alex bedobtad ugye a Pillangó hatást, az egyik kedvenc filmemet, hogy van benne ugye ez a pillangó motívum, hogy a pillangót, hogy lefényképezi, és azt hiszem, hogy talán a leges... nem lesz spekulum a spoilermentesen, tehát a legutolsó jelenetben, az utolsó évad legutolsó jelenetében is jól emlékszem rá, hogy pont azzal fejeződik be, azzal a jelenettel, ahol ez a pillangó is száldogál, elszállott a WC-ben. Igen, tehát azért, de és szerintem ez lehet, nem? Igen, biztos vagyok benne. Ez a pillangó hatásra való utalás. Biztos lehet, vagyok benne, hogy ez egy konkrét, tehát hogy nem is akarták leplezni, hogy ez az egész ötlen onnan van. Ami nekem amúgy szimpatikus, mert nem az van, hogy összelopkodjuk az összes szart és eladjuk, mint a sajátunkat, hanem ebbe a dimenzióba, amiben van ez a pillangó hatás, arra ráépítettek egy tök újat, és ez nekem nagyon szimpatikus, főleg azért, mert alapból jótól ötletet venni annyira nem baj. Ha jó az ötlet, amit elveszel, meg ha jótól veszed el. Mert az, amikor a legszarabb játék lemásolja a másik legszarabb játékot, hát az egyszerűen az tehát, hogy az a fejemben nem fér. Tehát, hogy az... Az hihetetlen. Na, és tehát visszaugorva ehhez a dologhoz, nektek melyik volt az a rész, vagy az a jelenet, vagy az a momentum, vagy az a játékmechanikai ötlet, ami úgy érzitek, hogy titeket tehát végérvényesen oda ráncolt magához a játékhoz, és eldöntöttétek, hogy végigviszitek. Ez most a sztoriban, vagy a játék mechanikáját illetőleg? Mondtam, bármi. Hát... Nos, én a második évadig, vagy annak a közepéig egyébként még nem voltam akkora nagy fanja. Tehát én ott még féltem, hogy ez nem lesz annyira jó, sőt nem egyszer megkérdőjeleztem így a nemi hova tartozásomat, mert egy kicsit csajos játéknak tartottam. És nem megkérdeztem magamtól, hogy miért játszok én ilyenekkel. Aztán rájöttél, mert lány vagy titokban. És valahol a harmadik évad. És elmentél rátoperáltatni magad. És ahogy vége lett a játéknak, ahogy vége lett a játéknak, eldöntöttél, hogy akkor mégis fiú akarok maradni, mert ez durva volt. Tehát, hogy... ez nem egy... Most megmondom, aki most ezután hozzákezdene, lehet, hogy az első rész, az évadnak az legelső része olyan sima, nem történik nagyon semmi, de ez a játék, ez nagyon durva. Tehát a végére olyan szinten eldurvul, hogy azt egyszerűen öröm volt nézni. És az volt a legkirályabb, hogy aláépített. Viszont ahhoz az kell, hogy kitartsa a játék mellett a igen, az ahhoz végig kell vinni mindent. Ja. Balázs, neked mi volt? Megadom a szót Színinek. Hadd fejezze be, mert... Jó, bocsán. Hát gondolkodom, tehát, hogy körülbelül a harmadik évad fele lehetett, és így, hogy nem akarok spoilerezni, kicsit nehéz elmondani, de a harmadik évad vége, nem tudom, hogy rémlik-e nektek. Ja, segíts egy picit. Pisztoly. Ja, igen. Na, ott volt az, hogy leesett az állam, de így lerobbant a helyre. Hogy wow, ez ilyet is tud. Tehát ott már abszolút tudtam, hogy ez zseniális. És akkor már úgy tekintettem vissza az előző kettőre, és amikor már ugye így kezd összeállni az a sok kép, hogy ez így jó. Tehát ez zseniális ez a játék. És ez az első olyan játék, aminél úgy éreztem a végénél, hogy én ezt most azonnal megint végig akarom vinni. És tök más mindent csinálsz, nem? És mindent máshogy csinálnék. Mindent. Ez olyan, mint ami azért durva, ugye, mert a játéknak alapból ez a szerintem egy ilyen rejtett mondani valója, ahogy én újra akarom vinni, hogy megváltoztassam azokat, amiket elrontottam, ahogy a főszereplőnk Max is folyamat ezt csinálja. Folyamat visszamegy az időbe, hogy megváltoztassa azt, amit elrontott. Tehát a végén konkrétan úgy éreztem magam, mint Max. És Balázsra akartam most utalni, mert hogy rám, kérlek. Mert hogy Balázs mondta azt, hogy kiátszotta a Fallout 4-es, és azt mondta, hogy oké, kiviszem még egyszer, de most seggfej leszek. Tudod? Igen. És mindig igen, csak nem, a én alapból seggfej vagyok, tudod? Igen, tehát igen, azt alapból is nyomogattam mindig. De egyébként ezzel tudok azonosulni, amit Színi mondott, hogy tényleg azért nagyon behúzós ez a játék, mert azt érzed a végére, hogy te vagy a főszereplő. Igen. És mellette még annyira csodálatos a látványvilága engem, az húzott bele legelőször, hogy tényleg bármerre mész, bármerre nézel, nagyon részletes minden. Azért azt hozzá kell tenni, hogy rajzfilm grafikáról beszélünk, és ehhez képest is nagyon szép. Ami egyébként kicsit meglepő, mert én megnéztem, és ez a játék, ez Unreal Engine-nel fut, és ez lehetett volna még csicsásabb, de szerintem nem is kellett volna túlcsicsázni ezt a játékot. Ennek úgy volt stílusa, ahogy most. Tehát ha megnéztétek, az összes kép, az összes fénykép a játékban mind kézzel volt festve. Azt észrevettétek? Igen, igen. És ugye ennek direkt egy ilyen mondani valója van azért, hogy ez konkrétan egyébként ez egy művészi játék, én ezt már kimerem állítani erről, tehát hogy ez egy iszonyú király kaland volt, nem tudom már minek hívni, mert nem beszélhetünk angolul. Hát most tanítunk, beszélhetünk nyugodtan, csak akkor angolul kell podcastet csinálni, és ráadásul mindig írják neked a Alexte, meg utána mindig sajnálkozod, hogy jó, tessék megtanulni magyarul is beszélni, most, hogy már ilyen jó tudsz. Hát jó, csak magyarul erre nincs nagyon szó. Hogy viszont tényleg, ez aztán egy nagyon exkluzív. Hát nem szó. Kalandot akartam mondani, csak ez van a legközelebb hozzá. Viszont... Akkor mit akartál mondani? Nem mondom ki, nem szabad. mit akarok mondani, a Witcher 3 az amúgy megvan valakinek, mert elméletileg annak is nagyon jó sztória van, de én nem játszottam vele, és most azonnal valaki mondja meg nekem podcastben a kommentekben, hogy játszanom kell ezzel a játékkal, vagy nem, mert engem már nagyon érdekel. Neked nem. Alex, neked nem kell játszanod a Witcher 3-mal, hogyha tetszett az a fantasy-s Bethesda játék, aminek nem jut eszembe a címe. Skyrim. Kéne játszanod? Alex, és egyébként sért és fáj, hogy mindannyian elfelejtettétek megemlíteni. Szerintem 2015 egyik legjobb játéka. Igaz, hogy korán jött ki, ezért kicsit már a feledésbe merült, de az Orient the Blind Forest. Igen, az ami nekem az évjátéka lett. Az zseniális az a játék. Én valahogy azt játszottam a Fallout 4-jel is, játszottam Witcher 3-mal is, játszottam nagyon sok játékkal, de nekem az Ori az egy olyan különleges játékélmény, mert a Falloutnál tudtam, hogy mire számíthatok, és tudtam, hogy azt kapok, amire számítottam. A Witchernél ugyanúgy ez volt, tudtam, hogy ez egy ilyen kalandozgató, story-orientált, kis ebben a korban játszódó tök jó játék lesz, és az is lett. De az Orinál nem tudtam, hogy mire számítsak, és azt hatványozottan megkaptam. Azt a minimális elvárásomat, és nem, hogy felülmúlta, de mondom, olyan meglepetéseket tartogatott magában, hogy wow. Szóval nekem valamiért az a játék az. Egyébként, ha már ilyen meglepetés, nekem is van egy, csak azt nem ismeri gyakorlatilag egyik őtök se. Az pedig... A Cségó! Ami engem nagyon így megérintett így ebben az évben kijött játék, és azt mondom rá, hogy ez igen. A The Beginner's Guide nevű játék. Nem is. Ezt... Mi vette egy mikrofon, Alex, köszönöm. Ez igen, Lalival együtt játszottuk a végig. Ez egy nagyon érdekes játék, ezt... Hát ez nem egy vidám játék. Ez egyáltalán nem egy vidám játék. Elmondom, hogy ki csinálta. Az az ember csinálta, aki csinálta a The Stanley Parable nevű játékot. Ha ez már valakinek megvan, akkor ezt tudhatja, hogy ez valószínűleg egy jó játék, és nagyon az. Gyakorlatilag a játék abból áll, hogy tehát az a története, hogy egy fickó megtalálja az ő régi ismerősének az egyik lomtárját, az ilyen, ahol játékokat készített, mint egy ilyen kezdő játékdeveloper, tehát játékkészítő. És gyakorlatilag ezt így mutogatja meg neked a srác, aki egyébként, aki tényleg aki csinálta a Stanley Parable-t, akinek az ötlete volt, ő így beszél, kommentálja, mintha egy gameplayt néznél, csak itt te játszol, és közben kommentálnak neked, és így megmutatja, hogy mi ez a map, ezt miért csinálhatta a srác, és akkor mit tudom én, a legelső mapon így látszik, hogy ott vannak ilyen randomra elszorva ilyen dobozok az égen, tudod, hogy mikor először próbálgatsz ilyen 3D-s cuccot, és akkor csak így leraksz random dobozok. Azokat, meg minden. És tényleg, meg van olyan, ahol egy csésspálya van így elizélve, tehát tényleg olyan, mintha valaki ott csinálgatott volna valamit, és így beszéli közben a srác, hogy itt mire gondolhatott, és így elkezd a játék hát nem eldurvulni, hanem eldepressziósozni, mert kezded, tehát gyakorlatilag a játék konkrétan arra játszik, hogy elkezded beleképzelni magad, hogy ezt vajon miért csinálhatta a srác, aki csinált ezeket a mappokat. Mert van, amelyik már nagyon szomorú, van, amelyik ilyen full depressziós, van, amelyik ijesztő, van, amelyik olyan hétköznapi problémát dolgoz fel, de nagyon ijesztően, meg nagyon szomorúan, és egy irdatlanul király dolog. Tehát, hogy ezt csak ajánlani tudom, ezt a Lali egyébként, ezt nem tudom, te vagy még az egyetlen, aki ezt végigkövette valamennyire. Én ezt kipróbálnám, belinkelitek a show notes-ba, ezt szeretem. Nekem a Stanley Parable jó hangzik, tetszett. Szerintem ne szakítsuk meg a show notes egy hangúságát. Azt azért meg elmondanám, hogy kell nincs hozzá... Nincs be semmi? kell az jó, pedig beszéltünk mindenről, most nem töltjük a show notes-ot. Egy nagyon jó angol tudás kell a játékhoz, mert a végig kommenteli a srác neked az összes mappot, és... Van, amelyik nagyon depressziós, de csak akkor ért értelme, akkor nyer értelmet, hogyha közben hallgatod, hogy mit mond róla a srác. Tehát például van olyan, tehát hogy ahol valamit látsz, nem érted, és elkezdi mondani, hogy ez valószínűleg miért van, mert ő a srácot ismerte élőben. És így rájössz, hogy de tényleg, tehát nagyon jó játék, eszméletlen a király. Viszont azért ezt elmondanám, és nagyon sokak kiemelték ennél a játéknál, hogy ezt csak akkor fogod igazán élvezni, hogyha benne vagy ebbe a kicsit csinálós online számítógépes dologba, rajzolsz, játékot csinálsz, videózol, stb. Ha nem csinálsz úgy igazából semmilyen számítógépen, semmilyen kreatív dolgot, akkor valahogy nem fogod átérezni. Ezt sokan írták, hogy ez a problémájuk, hogy nem, szóval nem tudják átérezni a developer srácot, akiről szól a játék. Itt egy link egyébként. Azoknak ott van egyébként a Stanley Parable társ szerzőjének a munkája. Ó, bocsánat, rosszat linkeltem. Nehogy azt rakd be, ezt rakd be, tessék. Ami az a nagyon-nagyon hosszú játék, amiben a tigris, meg a gyémánt, meg mit tudom, hogy micsoda van benne. Na az a játék az is... Az közérthető. Az iszonyú király. Tehát az, ha már csak úgy nem is szereted, az is egyébként a Stanley Parable-esektől van, ha jól tudom, ugye? Az egyik társszerzőnek a munkája. Igen, igen. Tehát az konkrétan egy iszonyú király dolog, de azt nem kell ahhoz nagyon érteni angolul, és azt inkább csak tehát azt már tudod élvezni. Tehát úgy kezdődik, hogy egy ilyen demót akarsz játszani, és így valaki szól az ajtó másik feléről, hogy sorry, már valaki játszik ezzel a demóval. És ilyen, ott van egy ilyen izi, ott van a mögötted a menü. Tudod, amit az előbb ott kattingattál, meg beállítottad a beállítást, az ott van mögötted a játékban. Tehát nagyon jó ötletek vannak abban, azt próbáljátok ki, az tényleg egy ilyen fun dolog. Ez a Beginner's Guide, ez inkább szomorú, és hát elgondolkodtató. Ez elgondolkodtató. Azt a mindenit, mennyire egyszerre. Ugye? És én nem azt mondtam, hogy experience, meg nem azt mondtam, hogy early developer, hogy pedig megfordult. Jó, Alex, köszönjük szépen, következő héten már nem kell jönni. úgyhogy... Egyébként milyen durva, videó leírásába beleraktam a 12 órás live-nak a linkjét, amit most hoztam. Igen, mindenképpen. Ezt majd szerintem még a végén mondjuk el még egyszer, hogy mi ez, aki később jött be. Viszont azt is elmondanám, hogy már majdnem 2 órája live-olunk, és végig gamer témáról beszéltünk. Egyszer volt, hogy nem, de hogy úgy nagy részben. Ez milyen ritka? Ó, oh, yeah. Alapvetően ritka. Évente egyszer előfordul, igen. Elmondhatom én is még, hogy mi volt a még egy kedvencem. Na, léci. Nem én lennék, ha kihagynám a felsorolásból a Guild Wars Heart of Thorns kiegészítőt, ami igazából nem kiegészítő, hanem új játék. De ezzel csak te játszottál, mert nekem is megvan a játék. Hát meg mindenki, aki gévézik. Mármint például az egész világon. Igen. Ez csak Balázsnak készült az a játék. Tehát. Nem. Egyébként nagyon jól menedzselték ezt, hogy kedvezünk a régi usereknek. Tehát konkrétan akiknek a régi játék, tehát a régi GV alapjáték megvolt, azoknak ugyanannyiba került az új is, mint azoknak, akik először vették meg ezt az egészet, mint GV-t, viszont akik tök újonnan vásárolták meg a Heart of Thorns, azok az alapjátékot ingyen megkapták, tehát tulajdonképpen jobban jártak, mint azok, akiknek már megvolt az alapjáték egyszer. Na, erre mit mondtok, ez ilyen vásárlóbarát? És akkor most mit mondjunk a TF-ről, amit megvettem 10.000 forintért és ingyenes? Igen. Tehát, hogy ez... Igen. Vagy mit mondjak a Guild Wars 2 alapjátékról, amit megvettem 30 euróért, és igen. Aztán most már ingyen van? Tehát igen, hogy... ingyenesé tették, mondjuk szarrá van korlátozva, tehát alig tudsz benne valamit csinálni, de hogy mondjam, tehát magát a sztorit, meg magát a játékot tudod játszani, csak mit tudom én, friendekkel nem tudsz beszélgetni, meg itemeket nem tudsz küldözgetni, meg ilyen hülyeségek nincsenek benne. Viszont így nagy sírás-rívás után az döntötte az ArenaNet, hogy hát akkor a régi játékosok, ha egy bizonyos intervallumon belül, ami 30 nap volt, jelzik, hogy hát ők igényt tartanak rá, akkor kapnak egy ingyen karakterszlotot. Na, dobtak egy csontot. Ezzel a bőkezűséggel. Igen, igen, viszont az új játék... még nem, hogy mondjam, tehát végigjátszottam a sztori részét, de annyi újdonság van benne, hogy teljes értékű játék, tehát értem, hogy miért így lett kiadva. És amit egy kicsit túlzásnak érzek, hogy akkora tereket csináltak benne, ugye az volt benne a nagy újítás, hogy lehet majd repkedni a karakterekkel, és ezt tényleg nagyon jól meg is csinálták, vannak ilyen szárnyak, meg vannak olyan magasságok, amik ezt igénylik, hogy valóban repülni tudja a kis karaktereddel, viszont pont emiatt akkora terek lettek, hogy erőműgépek is kevesek ahhoz, hogy normálisan rendereljék. Tehát mondjuk, ha te 2K-ban játszol, akkor hát akkor a 2 GTX 970 kevés a 30 FPS-hez. Nem rossz. Wow. Az úgy jól hangzik. Az... Nem rossz. Wow. 8 gigabyte, ez semmi. Nem. Semmi, hallod? Tehát egy jó, olyan hát helyen... Hát azért haladjunk már a korral, tehát hogy nem már... Igen, persze. Egy olyan helyen, ami úgy tényleg úgy maxra húzva minden, és átmész a legelső új mapre, ott egy erős 24 FPS-ed van. Jó, de hát ki az, akinek már nincsen két darab SLI-be rakott GTX titánja manapság? Tehát, igen. Hogy... igen, de az a 24 FPS-et tudod. Igen. Egyébként, ami kimaradt és 2015-ben mi játszottunk vele, és szerintem tök jó élmény volt, az a Rocket League. Az egy, ó, igen. Az egy idei ja, igen, játék, igen. Én ezen és az csak konzolon szabad játszani kontrollerrel. Nem, PC-n szabad játszani kontrollerrel. Minden jó kontroller az elengedhetetlen, ennyi a lényeg. Igen, anélkül nem lehet, tehát anélkül megvan ülve a buli. Egyébként látok itt még sok címet, amit így beszavaztak, mert mit tudom én, az egyik ez az Undertale, amit nagyon sokszor láttam már, nagyon sok helyen láttam már, de még mindig nem igazán tudom, hogy mi az. Sok dolog volt, ami kijött, sok dolog volt, ami minket, tehát mi nem tudtuk kipróbálni, viszont nagyon jó lehet, és sok dolog volt, amiről azt tudjuk mondani, hogy ez igen. Tehát hogy, ha most összesíteni kéne ezt az évet játékokból, milyen évünk volt? Szerintem jó. Kiemelkedően jó. Szerintem jó. Igen. Kiemelkedő... Nem mondanám, hogy annyira kiemelkedő, de kellemesen jó. Nem ugyanis... volt kiemelkedő? Fallout 4. Alex, a Witcherrel nem játszottál, Witcher. Csak ennyit mondom. A Witcherrel nem játszottam. PC. Az idén jött ki? Inkább 2014 aha. Volt. A PC az idén jött ki a GTA-re. Hát ne viccelj, Witcher, ez szerintem olyan... Jó, most, hogy így felsorolom. Az új Assassin's Creed, ami jól sikerült, a Syndicate. Mondjuk azt nem próbáltam ki. Egyébként kijött a Broforce októberbe, ezt én nem tudtam. A Broforce akkor, mi a, amit ti nagyon éltek, Hotline Miami 2, az... Na, mondjuk az sokak szerint rossz. Az nagyon sokak jelen, szerint nehéz lett. Ennyit tudom róla, hogy nehéz én lett. Szerintem, én nem játszottam ki a kettőt, csak az egyet. Én még nem tudom, hogy milyen tudom, hogy kell. Hát a fanok imádják nyilván, viszont van, akik azt mondják, hogy ez gagyeszmó lett. Az Xbox van meg a fejlesztő, PS4-re is jöttek fejlesztő. Jó, amúgy csak úgy megemlítem, hogy a... Windows 10, most így játékoktól eltekintve Windows 10. Ja. Egyébként, hogyha lehet egy tuti titkos tippem, akinek van otthon kontrollere PC-hez, bármilyen, a Broforce-t, még akkor is, hogyha nem szereti ezt a stílust. Én nem szeretem ezt a stílust, de Marci és Alexa megmondhatója, hogy ez egy zseniális dolog, és hogy mennyire élvezem nagyon, ezt a nagyon játékot. Élveztük. Egyébként meddig toltuk akkor 3 év? Már már rákeresek, mi a franc ez. Mit akarok mondani? Azt vágjátok, tehát én megnéztem külön, hogy a játékosok szerint mi az év top játékai, és a kritikusok szerint mi az év top játékai. És micsoda meglepetés, hogy 81 ponton van Metascore-on a FIFA 16, és az emberek szerint pedig 48 ponton. És már pirosban van az értékelés. Hát ez elmélyben, Marci? Marci, te játsz? A FIFA 16, én egyébként sokszor játszok vele, és szeretem is a FIFA-t. Jó játék, de az, hogy az EA Games nem tudja megoldani, hogy ne kerüljek össze egy orosz szerveren lévő palival, érted? 3600-as pinggel. Vagy ha érzi, hogy szar a netem, akkor figyelmeztesse arra, hogy haló, töki, magas ping, no game, please, magas ping, nem? Összerak olyanokkal is, és nem, olyan téren nem jók a szerverek, hogy összedobál laggosokkal, meg ott élvezhetetlenné válik, de maga a FIFA 16 játék egy jó focis játék lett, szerintem. Nekem is bejött nagyon. Viszont a PES is egy jó játék lett idén, szóval szerintem igen, a PES az jövőre a PES az már sokkal nagyobb konkurenciára lesz a FIFA-nak, mint amennyire eddig volt, mert eddig úgy egyszer-kétszer jött is, meg nem is jött, de hogyha a PES-ből is csinálnak egy olyan tendenciát, amit a FIFA-ból, és megszerzik rá a licenszeket, meg tényleg jó lesz, és nem London FC lesz a Chelsea FC, akkor száztalna jobb konkurenciája lesz szerintem már a PES a FIFA-nak, és egyébként rá is fér a FIFA, hogy konkurenciája legyen, mert minden évben fejlesztenek mondjuk 3 dolgot, meg beraknak egy női csapatokat, vagy beraknak 15 női csapatot, és akkor tök jó van egy új játékunk, de hogyha viszont lesz egy konkurencia, ami meg azt mondja, hogy na, én most akkor ide pakolok, és látja az IE, azt hiszem, hogy ilyen látja az IE, hogy van, aki jön föl a háttérbe, akkor jobban meglövés, akkor jobb játék lesz, és akkor nagyobb fejlesztések is lesznek a FIFA-ban. De jó, hogy foci terén nem csak az EA... Hogy van? EA Sports, to the game! Nem, van. EA Sports, it's in the game! Na egyébként... azt mondja egyébként, hogy it's in the game, és akkor tudod, így állnak a kritikusok, no, it's not. Tehát, hogy általában az EA-nek ugye mindig van a végén egy ilyen it's in the game, ami annyit jelent, hogy benne, ez benne van a játékban. És hát ugye mondják a kritikusok, hogy nem, nincs. De hogy nincs benne a játékban. Egyébként én most megnéztem, hogy az emberek szerint mik a legjobb játékok idén, az egyik nagyobb ilyen kritikus oldalon, és hát nyilván megy ugye a Witcher 3, a Dirt Rally, amit én nem tudtam kipróbálni, meg szerintem egyikünk se. Igen, jó lett. Nuclear Throne, azt se tudom, hogy az micsoda, de elméletileg az is nagyon király. Ugye Rainbow Six Siege, Fallout, stb. Ami ilyen nagyon rosszként van már értékelve, a Star Wars Battlefront és Black Ops 3. Egyébként podcast Facebook nem érzem ezt ennyire izének, húzósnak. Amúgy az inkább hát, ilyen rage érték. Szerintem is. Hát meg most már egyébként elég divat lett az, hogy az Activision bármit ad ki a szar. Mondjuk tettek is érte rendesen. De tettek is érte, igen. Tehát azért az MV3 az nem volt szép. Érdekes, a Bethesdánál ez nincs. Hát azért kiadták az Elder Scrolls Online-t nagyon rosszul, nagyon rossz helyen, nagyon rossz stratégiával, és mégis meg tudtak békélni az emberek. Mondjuk ez valószínűleg annak köszönhető, hogy utána pedig kiadtak egy olyan játékot, hogy mindenkinek leszakadt az arca. Tehát, hogy ez valószínűleg ennek köszönhető. De én azt tudom akkor mondani, egy utólag gondolva, hogy egy jó év volt. Akkor kiemelkedően jó év, tessék, játékokból. Podcastnek a Facebook oldalára raktam ki egy képet így a Battlefronthoz kapcsolatban, még tényleg ilyen abszolút zárszóként. Nézzetek rá, reagáljátok le, és utána pedig köszönjünk el 2015-re szerintem. Itt reagáljunk le a podcast Facebook oldalon? Aha. És kiraktál egy... képet. Ié, ó, drága ié. Igen. Valamint szerintem mondjuk el, hogy mit fogunk streamelni. Igen. Holnap, azt mindenképpen, aki most ért ide. Hát ez aztán, tehát Geekbox a lereagálás egy... volt, tényleg. Köveri, nem, igen. Ez tényleg ez van, de frankon, tehát ez tényleg így működik. Srácok, én a 12 órás live első videóját beleraktam a link a leírásba, ide frissítsetek rá a videóra, és ott lesz bent. Úgy fog kinézni, hogy ugye két órás videók, fél órás szünetek, a szünetekben beszélgetünk, azért eszünk, iszunk, tehát ezt el kell majd nektek nézni, vagy nektek néznünk felénk, és nézzetek ajándékokat, felénk. Nyereményeket fogunk kisorsolni, és végig megy egy szavazás, a 10 legjobb Fallout berendezett szoba szavazása. Ki fogjuk rakni a linkeket, amit a 10 legjobbat, amit mi gondolunk, és akkor ezek Facebook linkek lesznek, nézzétek végig, és szavazzatok, hogy szerintetek melyik a legjobb. Ezt úgy fogjátok tudni megtenni, hogy belájkoljátok azt a linkre elmentek, és belájkoljátok azt, amelyik nektek a legjobban tetszik. Amelyikre a legtöbb like érkezett, az fogja megnyerni a Fallout 4 eredeti játékot, köszönet a konzolok szervizének. GTA-zni fogunk, GTA-val fogunk, ha minden igaz, kezdeni, fogunk siege-ezni, fogunk halo-zni, a Halo, az új Halo játékkal fogunk kóba játszani, a sztorit fogjuk vinni, egy zseniálisan jól sikerült játék, Pedig én nem vagyok, és közülünk szerintem senki egy hatalmas Halo fan, és akkor finoman fogalmaztam. Nem merek megszólalni. Alex fájdalmasan felsírt, amikor mondtam, hogy Halo-val kell játszani, viszont miután kipróbáltuk, zseniálisan jól sikerült ez a játék, amit bizony. Én üdvözlök, mert hogy wow, tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, iszonyatosan élveztem minden pillanatot, amit föltöltöttem Geekboxra, és ezt is nagyon valószínű, hogy élvezni fogjuk, és aztán valószínűleg, hogy egy 2 órás cségóval fogunk zárni a végén. Most ez a terv, aztán meglátjuk, hogy valóban mi lesz ebből a dologból. Hát mondjuk szerintem így fáradtan nem fogunk mi cségózni, tehát az lehet, hogy előrébb jön. Mert mindegy, hogy... meglátjuk mi lesz a vége. Lehet egy cségó, lehet Rocket League, az már ott egy kicsit lazább lesz szerintem a végére. Egy közösségi játékot valami igen, ilyen közösségi dolgot szeretnénk. Viszont most, mivel hosszú lesz a holnapi nap, nagyon gyorsan lezárnám ezt a mai podcastet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon köszönöm, hogy ennyien néztetek bennünket. Köszönöm ezt az... Hallgattatok? Édes mindegy, a lényeg, hogy itt voltatok, és valami átszűrődött ebből az adásból. Ja igen, hát elég sokan használjátok a podcast alkalmazáson belül most már ugye és hallgattok minket utána is, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt egy évet, hogy ennyire sokan kitartottatok mellettünk, és folyamatosan növünk, és egyre több és több hallgató lesz. Ha ismerősötök, haverotok nem tudná, hogy mi az a podcast, akkor tessék berántani, és elhívni egy adásra, elküldeni neki a linket, és mit tudom én fejhez tartani a pisztolyt, hogy hallgassa végig a 2 órás adásainkat. Szóval kösz tényleg, hogy itt voltatok egész évben le a karappal. Srácok, akik ti is itt velem vagytok, Lali, Marci, Alex, Szini, te is becsatlakoztál ebbe a dologba, Balázs és az összes vendégnek, aki egyébként megjelent, de most nincsen itt nyilván, így utólagosan is nagyon szépen Ryan-nek szeretném. Ryan-nek, akit kinyomtunk, igen, Balázs kipasszintotta. Szóval, ja, köszönöm nektek, nagyon sikeres évet zártunk, a következő évben is robog tovább a podcast vonat. Remélem, hogy várjátok, már nagyon szuper jó következő évünk lesz. Elég sok mindennel készülünk, úgyhogy ennyi. Köszönöm jövőre szépen. Robbanunk. Jövőre robbanunk, boldog új évet nektek, már csak mindenképp köszönjük szépen. Így van, jövőre fogunk podcast adással jelentkezni, de holnap egy 12 órás streamet már előre félek, hogy mi lesz ebből. 12 órás streamet fogunk tolni, úgyhogy holnap találkozunk 10 órakor a Geekbox csatornán. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Hello.